تعویم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پائے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا مرحبا، آج چلیں گے شہ ابیار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا چلا سرکار نکوکار کے پاس۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اقطار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ تحریر کردہ بہت ہی پیارا کلام، کاش کرم ہو جائے اس مبارک کلام کے صدقے تمام عاشق رسول کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ گنبد خضرا کا تصور جمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روزہ پاک کا تصور جماتے ہوئے ہو سکے تو سروں کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنہری جانیوں کا تصور جماتے ہوئے آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب، صلو مجھ کو در پہ مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو در پہ مدینے کا تیار ہے، مجھ کو در پیش دے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نہیں کوئی تو شافقت نیکیوں کا، نہیں کوئی تو شافقت، میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے، نیکیوں کا نہیں عشقوں کا اقرار ہے کوئی سجدوں کے سوا ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے چل پڑا ہوں چل پڑا ہوں چل پڑا ہوں چل پڑا ہوں چل پڑا چل پڑا ہوں مدینے جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے جرم و اسی اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا جماتا ہوا آقا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا بس تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے بس تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر گناہگار ہے اور تیرا ثانی کا عاشا کرم کا شہیدوں جہاں تیرے آپ وہ کرم کا شہیدوں جہاں تیرے آپ وہ کرم کا شہیدوں جہاں تیرے آپ وہ کرم کا شہیدوں جہاں تیرے وہ کرم کا شہ دو جہاں تیرا تانی کا شاہ تیرے اپو کرم کا شہید جہاں کیا کوئی مجھ سے پڑھ کر بھی حقدار ہے تیرے اپو کرم کا شہید کوئی مجھے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجرموں کو شباش پاتا ہے تو اور ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو آقا مجرموں بناتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں بے قصوں کا تو غم خوار ہے غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں بے قصوں کا تو غم خوار ہے تو تڑپنے کرینا مجھے دے تو خستہ ذکر چاک کینا مجھے تو تڑپنے کا تو تڑپنے کا کرینا مجھے اور دے تو خستہ مر جاؤں میں کاش قد قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے، ٹھوکرے دل بدل کب تلک کھاؤں میں، مدینے مقابل سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، پر نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں گار ہو، دور تو علی بل کر حاضر ہے درے دولت گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر کے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن مل جان فدا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر آیا بہت شرمندہ ساقا سرکار توجہ فرمائے ایک بھکاری ہے پڑا آپ کے دربار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس اہل امن کو ان کے عمل آئیں گے پر میرا ہے کون تیرے آہلِ خبر دریا کا جوش ناو نا بیڑا نا نا بدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے اف بے حیائیاں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ یہ مول تیرے حضور پر ہاتھوں کریم ہے تیری خو دل گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کرو کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں آقا جاؤں کہاں آقا جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرس شور جا بھی تگے بے ہنر کی ہے پتے ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کی گھر کرے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے بھی کاری ہے کھڑا پڑا جب دو مجھے مرنا ہے آقا اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض مجھے مرنا گیا کا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ دوں نکل جا میرا کاش درے جن کا غم خوار نہیں ہوتا عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے عطار ہے ایمان کی حفاظت کے سوالی آقا سوالی خالی نہیں جائیں گے یہ خالی نہیں جائیں گے یہ دربارے نبی کے غلامی کی سند دے کھلو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دے کھلو عطار کے پاس مرحبا جی چلیں گے شاہ ابرار کے پاس مفضل عرصہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا آئے انہیں حالات نے جکڑا یوں خونے ارمان کیا آئے انہیں حالات نے چھکڑا یوں خونے ارمان کیا ظاہر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں اے ظاہر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں کہ مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے بھیکاری ہے کھڑا آپ کے در

مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات یا عید کے روز بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی نویں شب ہے. اوبی وین کے ذریعے ہمارے یہاں انشاءاللہ نواب شاہ بابو الاسلام پاک قادری کابینہ قائد آباد حاضر ہیں، پاک سیالوی کابینہ ضلع خوشاب پنجاب بھی حاضر ہے، شریک ہونے ہیں. یہ باپا نواب شاہ تھا اور دوسرا قائد آباد پاک سیالوی کابینہ ضلع خوشاب پنجاب. یہ قائد آباد ضلع خوشاب پنجاب میں جی قائد آباد باب المدینہ لانڈی میں بھی ہے. بذریعہ انٹرنیٹ لوہار داگا ہند فاروقی کابینہ، بارشی ہند عثمانی کابینہ، تھاکر دوارا ہند بریلی کابینہ. باپا یہ موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت. جودھپور ہند حمیدی کابینہ ماشاءاللہ، یو کے بیر گنج نیپال. جودھ پور والے بھی آ گئے ہند حمیدی کابینہ ماشاءاللہ، بنگلہ دیش بغدادی کابینہ، اور مجلس ویٹرنری ڈاکٹر، یہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ، ان کی مجلس اور مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی بھی خصوصی شرکت آج ہونی ہے، اور دنیا بھر میں انشاءاللہ مختلف ممالک میں اس وقت کثیر ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شریک مدنی مذاکرہ ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق ظفر ہے، میں ایس ٹی پی او کانا ہوں. میں مدنی چینل کو جو کہ ماہ رمضان مبارک میں آج سے 5 سال قبل شروع ہوا تھا اور اس ماہ رمضان کی آمد پہ 5 سال پورے ہو جائیں گے، اس سلسلے میں تمام حضرات انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امیر اہل سنت جن کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی ولادت بھی ماہ رمضان میں ہوئی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مدنی کسوٹی میں بابا جان نے کفر کے بارے میں بڑے انتہائی آسان لفظوں میں بیان فرمایا. بابا جان سے گزارش ہے کہ اسی طرح شرک اور بدعت کی کو بھی آسان لفظوں میں بیان کریں اور ان کی تشریح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرک کی تعریف کفریہ کلمہ. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 44 پر ہے. سوال: شرک کے کیا معنی ہے؟ جواب: شرک کے معنی ہے اللہ عزوجل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، یعنی معبود ہونے میں کسی کو، یعنی عبادت کے لائق ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا. اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں. سوال: ابھی آپ نے واجب الوجود کی اصطلاح بیان کی، اس کے معنی بھی بتا دیجئے. جواب: واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری، اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے. یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ سے وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، یعنی جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی. کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. اور بدعت کے بارے میں، بدعت کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں نئی چیز. ان معنوں کا ہم سب جتنے بھی ہیں نا، یہ بھی ان معنوں میں بدعت ہے. چاہیے مائک بھی بدعت، یہ اسکرین بھی بدعت، بلکہ یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے نا، چینلز کی سب بدعت ہے. دیکھا جائے انہیں یہ لفظی معنی کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. اب رہا بدعت کی اقسام، تو یہ تو کئی اقسام ہے اس کی: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ، بدعت واجبہ. بعض بدعتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں. اب تو یوں بدعت کے معنی بہت وسیع ہے، کہ جہاں بھی کوئی یعنی کہ نئی چیز آ گئی، اس کو پھٹ کر کے بدعت کہنے سے، کہ تنفر کے انداز میں بدعت ہے یہ کہنا، جو ہے نا یہ خطرناک ہے. بدعت کی میں نے کہا نا کئی قسم، بدعت عملی ہوتی ہے، بدعت اعتقادی ہوتی ہے. خیر، تو اب یہ کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بدعت وہ بدعت جو کسی سنت کو مٹائے وہ بری بدعت ہوتی ہے، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. اور جو بدعت سنت کو نہیں مٹاتی وہ بری بدعت، اس کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت نہ کہا جائے. بہرحال اس میں پھر مزید تفصیلات ہیں. تو اب یہ کہ اگر مطلقاً لفظ بدعت، یعنی ہر چیز کو، یعنی کہ جو مجھے اچھی نہ لگے اس کو میں بدعت کہہ کر ٹال دوں، یہ نہیں چلے گا. اب جیسے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا, تو اس پر کوئی کہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا, اس لیے یہ بری بدعت ہے. تو یہاں یہ معذرت کے ساتھ جواب طلب کروں گا کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے کون سی سنت مٹائی گئی, یہ اصول ذہن میں رکھ لیں گے نا, آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے کہ جو نئی چیز کسی سنت کو مٹائے وہ بری ہوتی ہے. تو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے کون سی سنت مٹی, تو ظاہر ہے کوئی سی سنت مٹی نہیں, چاہیے اضافہ کہ درود شریف پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درود شریف نہیں پڑھا تھا, اس لیے اگر یہ بری بدعت نعوذ باللہ بن گئی تو یقیناً بچہ بچہ سمجھ جائے گا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی مائک پر اذان نہیں دی. تو یہ بدعت کیوں نہیں, یہ بری بدعت کیوں نہیں؟ اگر درود شریف معاذ اللہ اذان سے پہلے پڑھنا بدعت بری بدعت ہے تو پھر یہ بھی بری بدعت, مائک پر اذان دینا, پھر منارے پہ اذان دینا, مائک سے پہلے مناروں پہ اذان دی جاتی تھی, اب مناروں پہ اذان نہیں دی جاتی, عام طور پہ اب رواج نہیں ہے, مائک بہت ترقی کر رہی نا, تو پہلے منارے بننے شروع ہوئے. جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی منارے پہ اذان نہیں دی ہے, اس لیے کہ پہلے مسجد و منارے تھے ہی نہیں, خود منارہ بھی بدعت ہے, لیکن یہ وہی بدعت حسنہ ہے کہ آپ مسجد اس کے بغیر وہ اتنی آدمی سمجھ نہیں سکتا, چار دیواری بنا دی جائے تو اس کو مسجد نہیں کہے گا. مسجد پر منارہ ہو تو گنبد ہو, اندر جاؤ تو نماز امام کے کھڑے ہونے کی محراب ہو تو لوگ بولتے ہاں یہ مسجد ہے. حالانکہ یہ تینوں چیزیں نا, منارہ گنبد اور یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ, یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی, تو یہ بھی قبول کر لی گئی, کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے کم و بیش, ٹھیک ہے نا. تو آخر درود شریف قبول کیوں نہیں ہو رہا, آخر کون سا مرض ہے, کون سا پیٹ میں درد ہے, ایسا کیسا شیطان نے وسوسہ ذہن میں پھنسا دیا کہ درود نہیں چاہیے باقی سب منظور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دلیل کبھی بھی نہیں چلے گی کہ پہلے نہیں تھا تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا, تو چلو صحابہ کرام نے بخاری شریف کیوں مرتب نہیں کی, بخاری شریف تو نہ کسی صحابی نے مرتب کی, نہ کسی تابعی نے مرتب کی, نہ کسی تبعی تابعی نے مرتب کی, تو بہت بعد میں ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر کام کیا, حدیث پاک پر, اور یہ کتاب ان کی بہت مقبول ہوئی. تو جتنی بھی حدیث کی کتابیں سب کے سب صحابہ کرام کے بعد لکھی گئی, تو یہ بھی بدعت کہہ کر اس کو بھی آپ کیا فارغ کر دیں گے؟ پھر آج سبھی درس نظامی کا رٹا لگاتے ہیں اور مدارس بناتے ہیں, تو موجودہ ہیئت پر ایک مدرسے کا نام دے دیں جو پہلے تھا, جس میں صاحب وہ تفسیر جلالین بھی پڑھائی جاتی, تو علم صرف و نحو جو کہ خود مطلب یعنی کہ وہ نو ایجاد ہے, یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, یہ بعد میں لوگوں نے اس کا مرتب کیا. اسی بہت ساری چیزیں, وہ درس نظامی, پھر اتنے سال تو صاحب و فلاں کتاب, تو اس میں فلاں بھی کتاب, تو فلسفہ, تو منطق, تو یہ, تو وہ, یہ بہت ساری چیزیں بعد میں آئی. قرآن کریم اب زیر زبر پیش کے بغیر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا, الا کوئی بہت بڑا عالم ہو اور وہ پڑھ لے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن عالم بھی محتاج ہے اس کا کہ وہ چھپے ہوئے اعراب کو جب اس کو اشکال پیدا ہو تو دیکھ لیا کرے. اس کو بھی اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یار یہاں تو زیر بھی بنتا ہے اور زبر بھی بنتا ہے, بہت سے حروف ایسے الفاظ ہوتے ہیں, یہاں پیش بھی بن سکتا ہے اور جزم بھی آ سکتا ہے. اب صحیح کیا, اب اس کا ماتھا ٹنکے گا تو پھر اٹھائے گا, کہ جو پرانے دور سے جو زیر زبر پیش چلے آ رہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس کو پاس کیا ہے، تو وہ بھی اس کا محتاج ہے. اب قرآن کریم بغیر اعراب کے تو شاید دنیا میں کہیں ملتا بھی نہیں ہوگا، کہ اعراب ضروری ہے. عربوں کے لیے بھی اعراب ضروری ہے، وہ اپنی عربی زبان بھلے بولتے ہیں لیکن قرآن کریم کے لیے اعراب کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ عرب بھی پڑھیں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے. عربی تو اب یہ ایسی عجیب و غریب اس میں تو اضافے اور افاقے ہو گئے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر فرعون آیا، اس وہ فرعون آپ جانتے ہیں کہ اس سے منسوب جو ملک ہے وہ اس کا نام کیا ہے، بہت مشہور ملک مصر، مصر ہے نا، قرآن کریم میں بھی مصر ہی لکھا ہے لیکن شاید مصر کا کوئی باشندہ آپ کو نہ ملے جو اس کو مصر کہتا ہو. اب اس کو مصر بولتے ہیں لوگ، وہ زبر بولتے ہیں. آپ مصر بولتے رہو یہ مصر بولتا رہے گا، یہ زبان پر ہی مصر چڑھا ہوا ہے، حالانکہ یہ قرآن ہی لفظ مصر ہے. تو قرآن نے جو لغت بیان کی اب اس کے مقابلے میں تو دنیا کی ساری لغتیں بیکار ہیں، لیکن یہ اس لیے عربی ان کی بھی اب رخصت ہوئی. اب سا کو عرب اہل عرب اب سا کو تقریباً تا بولتے ہیں، سلاسا اس کو بولیں گے تلاتا. اب کیا کرو گے لوگ، جیم کو گاف بولیں گے. وہ تو میں اپنا چٹکلا بتاتا ہی ہوں نا، تم اتفاق سے مصری ہی تھا کہ میں گوشت پاک کے قدموں میں حاضر تھا تو ان کے شہزادے کا وہاں کے خادم تھے جو مصری تھے، وہ تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے ہاں قبر عبد الغبار، تو میں کہتا لا عبد الجبار، لا عبد الغبار. اب وہ میرا عبد الجبار کہنا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، حالانکہ عبد الجبار نام ہے. تو یوں اب تو یہ کیا بےچارے وہ بغیر اعراب کے قرآن پڑھیں گے، بےچارے دیکھ کر بھی شاید نہیں پڑھ سکتے ہوں گے جب تک سیکھے نہیں. تو یوں مطلب یہ کہ بہت ساری ہزاروں باتیں کہ جو بعد میں یاد ہوئی، تو زیر زبر پیش یہ قرآن کریم کے بعد میں یاد ہوئی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ تا کے اوپر جو دو نقطے ہیں، با کے نیچے نقطہ ہے، ہا کے پیٹ میں نقطہ ڈالو تو جیم بن جائے، ہا کے سر پہ نقطہ لگاؤ تو خا بن جائے. یہ کہاں تھے؟ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، تابعین تبع تابعین کسی کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد میں بعد والوں نے یہ نقطے لگائے. تو اب نقطے بھی نکال دو، زیر زبر بھی نکال دو، پریس میں چھاپو گے کیسے چھاپو گے؟ ہاتھ ہی بھی درد، یہ بھی درد. پریس کہاں تھے؟ صحابہ کرام نے تو پریس میں نہیں چھاپا. آپ پریس میں کہا کو چھاپو، کاغذ پہ؟ کاغذ میں بھی نہیں چھاپنے دوں گا، لکھو چمڑے پہ. چمڑا ہے، درخت چھلکے ہیں، ان چیزوں پہ پہلے قرآن کریم لکھا جاتا تھا. خود مطلب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا جس میں آپ شہید ہوئے اور آپ کے خون کا خون کے قطرے، اس وقت آپ تلاوت کر رہے تھے، ہماری طرح امی امی ابو ابو نہیں کر رہے تھے، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. ایسی مصیبت کے وقت ہم امی ابو کو یاد کرتے، وہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کے قطرے اس وقت اڑ کر جو تلاوت آپ کر رہے تھے، حالانکہ آپ تو جامع القرآن ہیں لیکن دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ دیکھنا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت. ہمارے حافظ صاحب دیکھ کر شرمائیں گے، پڑھتے ہوئے لوگ بولیں گے یار اس کا قرآن کچا ہے. ارے یار لوگ بولنے والے بولتے رہے، ہم تو ثواب کھینچتے رہے، یہ کاش نصیب ہو جائے، عادت پڑ جائے. تو آپ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جن کیا لقب جامع القرآن ہے، قرآن جنہوں نے جمع کیا. اگر ان کو قرآن یاد نہیں تھا تو کیا مجھے اور آپ کو یاد ہوگا؟ تو بہرحال یہ کہ جب وہ آپ نے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے اور خون اڑا تو اس آیت مقدسہ پر اڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت مبارکہ پر آپ کا خون جو تھا وہ اڑا. یہ کاہے پر لکھا ہوا تھا؟ پرنٹڈ تو نہیں تھا، تو انڈرسٹوڈ ہے، پرنٹنگ پریس کہاں تھا؟ اب تو پرنٹنگ پریس میں قرآن کریم چھپتا ہے، پرنٹنگ پریس نہیں تھے اس وقت. اور کاغذ پر بھی وہ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ وہ چمڑے پر لکھا ہوا تھا، کھال پر، اسکین پر. تو بہرحال یہ کہ صرف درود شریف اذان سے پہلے کائے کو نہیں سمجھ میں آتا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کائے کو نہیں سمجھ میں آتا، طرح طرح کے جلسے جلوس احتجاج ہڑتالیں سب مطلب سمجھ میں آتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو جشن ولادت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی مت ماری گئی ہے نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. آپ ذرا شیطان کو لاہور شریف کی کمان پر تیر رکھ کر، تیر استیازہ رکھ کر چلا دیں، بھاگ جائیں. اور اس وضاحت کو بھی اگر مطلب کہ مثبت سوچ کے ساتھ سننے کی سعادت نصیب ہو جائے تو امید کرتے ہیں کہ مطلب درد ایسا بھاگے گا پیٹ کا کہ انشاءاللہ تعالی وہ شفا بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی، ہاضمہ بھی بہترین ہو جائے گا، جواب ڈھونڈنے کے بات سمجھ میں آئے گی. بس یہ دیکھیں کہ مطلب کہ بات کتنی واجبی لوجک اور شرعی دلائل کے ساتھ اور شرعی وہ جو معاملات اس کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ شیطان ناکام و نامراد ہو. بلکہ یہ تراویح کی باقاعدہ جماعت ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اس کو خوب پسند بھی فرمایا، اور ہماری ترغیب کے لیے ارشاد بھی فرمایا. جو ایمان و طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر اس اندیشے کی وجہ سے ترک فرمائی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے. پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا. پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نعم البدعۃ هذه، یعنی یہ اچھی بدعت ہے. حوالہ چاہیے؟ یہ لو، صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 658، حدیث نمبر 2010. تو تراوی کی باقاعدہ جماعت کو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین. مطلب مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا، یعنی نیا کام اچھا لے کر آیا، تو خود اس کے لیے اس کا اجر ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. ابھی اس اور پھر اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ومن سن سنتا سیئۃ فلہ وزرھا و وزر من عمل علیہا، کہ جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا اور جتنے افراد اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر اسلام میں کوئی نیا اچھا کام آتا ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تقریب و مشہور حدیث پاک باپا یہ پیش کرتے ہیں، کلو بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, تو اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب اصول الرشاد کے نام سے لکھی ہے, اس میں آپ نے بیسیوں کتابوں کے حوالے سے, قدیم علماء کے حوالے سے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اس حدیث میں بدعت سے مراد جو ہے وہ بدعت سیئہ ہے, یعنی ہر بدعت سیئہ یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا ان دونوں حدیثوں کو جب سامنے رکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں اگر نیا کام شریعت مطہرہ کے مطابق ایجاد ہوتا ہے, جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے, کسی سنت کو مٹانے والا نہیں ہے, تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی بہت بڑی مثال جیسے پہلے بھی بابا آپ نے پیش کی تھی, زبان سے نیت کرنا ہے. اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر کئی بزرگوں نے بدعت لکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اضافہ کیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تابعین کے دور تک تھی نہیں, یہ بعد میں علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ لوگ اپنی نیت کو دل میں حاضر نہیں رکھ سکتے تو زبان سے جو نیت ہے وہ دل کی نیت کے معاون بنتی ہے, اس لیے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ زبان سے نیت کریں اور اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے. مگر دل میں نیت اس وقت موجود ہونی شرط ہے, اور ان کو الفاظ کا جامع پہنا دے تو یہ مزید افضل ہو جائے گا. اور وہ جو مسلم شریف حدیث سنائی اس میں تو قیامت تک کے لیے نئی نئی بدعتیں, اچھی بدعتیں ایجاد کرنے کی اجازت, نہ صرف اجازت بلکہ ہم کو رغبت دلائی کہ تمہیں ثواب ملے گا, اچھی چیز ایجاد کرو تمہیں ثواب ملے گا, اور جو عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا, ان سب عمل کرنے والوں کا بھی تمہیں ثواب ملے گا, اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی بھی نہیں آئی. تو دعوت اسلامی نے مثلاً صلو علی الحبیب ایجاد کیا نا, لاکھوں مسلمان یہ کر رہے ہیں, تو جاری کرنے والوں کو ضرور ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی نے اذکر اللہ ایجاد کیا, جل جلاله وعم نواله. آپ کہیں گے یار یہ تو قرآنی آیت ہے اذکر اللہ, تو واقعی یہ ہے قرآنی آیت, لیکن اس حصے کو بطور تلاوت نہیں بلکہ ہم بطور نعرہ جو کرتے ہیں نا, یہ بدعت حسنہ ہے. ہاں جب تلاوت کریں گے تو وہ تو معاذ اللہ اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ وہ تو ہے ہی قرآن, لیکن یہ اذکر اللہ کہنا ہمارا اب یہ قرآن نہیں رہا, ورنہ تو وہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ پھر اس کو جیسے ہم رمضان, تو رمضان بھی تو قرآن میں ہے تو یہ قرآن ہو گیا. فرعون کا نام قرآن میں تو کیا, یہ ہم جب بھی فرعون کے تو قرآن ہو گیا. شیطان کا نام بھی قرآن کریم میں, تو جب بھی لفظ شیطان بولے تو کیا قرآن کی آیت ہو گئی. تو یوں کوئی لفظ قرآنی اگر کسی اور موقع پر بولا جائے تو اسے وہ قرآن نہیں رہے گا. لفظ مدینہ کم و بیش 11 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے, لیکن ہم جب مدینہ بولیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کہا جائے گا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصیبت کے خلاف جو نعرے لگتے ہیں, شیطان کے خلاف جو اعلان جنگ ہوتے ہیں, سب کے سب بدعات ہیں, اچھی اچھی بدعات ہیں. اچھا یہ جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت, یہ بھی سب بھی جاتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں اس طرح تھوڑی وہ نعرہ تکبیر کہا جاتا تھا. تب نعرہ تکبیر تو سبھی کہہ رہے ہیں, نعرہ رسالت اپنا اپنا حصہ ہے، تقسیم ہو گئی ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کا قومی نعرہ کیا ہے؟ ملک کا قومی جذبات ہی نہیں، پتہ ہے تو بولو ورنہ پھر مجھے حکم دے دو میں عرض کر لوں. قومی نعرہ پاکستان کا معلوم ہے؟ میں بولنے دو ان کو، دیکھو دیکھو کیا بولنے، سنو پہلے غور سے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا یہ قومی نعرہ ہے آپ کو؟ کون کون تائید کرتا ہے بھائی؟ آپ کہیں معید بھائی. اچھا کنفرم دو، سوچ سمجھ کے اس علاوہ پھر مدنی سزا سنا دی جائے. ماشاء اللہ 12-15 اس ٹائم بھائی آپ کے ساتھ ہاتھ نیچے ہو رہے ہیں بابا سزا کا سن کے. نہ جو کنفرم جن کو نہیں مطمئن ہے وہی ہاتھ اٹھائے، باقی نیچے کر لیں. نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے کہ یہ فلاں مدنی ہاتھ اٹھا رہا تو یہی سچا ہوگا، لیکن پھر مدنیوں کو بھی مدنی سزا مل سکتی ہے. ماشاء اللہ گھنا زیادہ پڑی رہی نا. جواب درست ہے، ان کو تحفہ ملے گا. اور پھر یہ اپنی مدنی جو بھی مدنی فیس دینا چاہیں ان کے سواب دیت پر ہے. مدنی ہے آپ؟ طالب علم. کون سے درجے میں؟ ثالثہ. تیسرے درجے میں مدنیوں کو پیچھے رکھ دیا نا اس جواب میں، تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی حیرت انگیز کہ یار یہ نعرہ قومی نعرہ ہے. اگرچہ وہ لگے نہ لگے اپنی لکھا ہوا کہ یہ قومی نعرہ ہے پاکستان کا، چھپا ہوا ہے، یہ چھپا ہوا ہے، نہیں چھپا ہوا ہے مگر چھپا ہوا ہے. میں یہی سوچ رہا تھا ہم نے کر دیتے نا بیٹھے بیٹھے، مگر وہ قومی نعرہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. عرض تو کر سکتے نا ان سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی اس میں آ جائے گا اور کلمہ طیبہ بھی پورا ہو جائے گا. مگر وہ جمے گا نہیں یار، جمے ہاں جمے گا نہیں، انہیں غور کرنا پڑے گا. جذبات پہ ہم نے کچھ بول دیں گے یہ تو سب وہ ہاتھ واد لے لیں گے، لیکن کچھ لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار، پکارو یا رسول شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ یہ جنہوں نے یہ بتایا نعرہ, یہ بہت یعنی کہ بہت باریک بات بتائی, جنرل نالج ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے, اللہ ان کو اور برکت دے. اب میں ان کو یہ اللہ والوں کی باتیں بغیر مدنی فیس کے دے دیتا ہوں, اب یہ خود چاہے تو بتا دیں کب تک پڑھ لیں گے. اپنا نام لکھ دیجئے, فون نمبر بھی, پھر یہاں رکھ دیجئے تاکہ وہ نیچے ہم اوپر بیٹھے ہوئے, کھڑے کھڑے لکھ لیجئے نام اور فون نمبر. جو پاپا جو موضوع چل رہا ہے سب مجھ سے لکھوائیں گے, ڈھیر یار مسئلہ. جی جی, تو موضوع چل رہا ہے بدعت حسنا وغیرہ کے اوپر, امید ہے کہ اس موضوع سے بہت سارے کی غلط فہمیاں رب نے چاہا تو دور ہو گئی ہوں گی, اللہ کرے. اور آپ نے فیضان رمضان میں بھی اس موضوع کو لیا ہے, جو آپ کی کتاب ہے فیضان رمضان, اس میں تو عشق و محبت بھرا ایک ایسا انداز آپ نے لیا کہ وہ جو ہے نا, ابھی تو 1434 سن ہجری میں ہمیں, اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ انور پر سب سے پہلا گنبد شریف یہ 678 سن ہجری میں بنا, اور اس پر زرد رنگ کروایا گیا اور وہ پیلا گنبد کہلایا. تو اس طرح یہ تعمیرات کا سلسلہ جو ہوتا ہوا, اس کی پوری تفصیل آپ فیضان رمضان میں جو باب ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ گنبد خضرا, پھر بعد میں جا کر گنبد خضرا ہوا, اور یہ ہوا 1233 سن ہجری میں, یعنی کم و بیش 100 سال پہلے یہ گنبد خضرا ہوا. تو اس بھی تاریخ پر غور کر لیا جائے, اور جو وضاحتیں اب تک ہوئی ہیں اس پر غور کر لیا جائے, اور یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کسی چیز کو جو کہنا چاہتے ہیں شرعن اس کی جو صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس کو بڑے پیار محبت ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری برکتیں, آپ کو راحت و سکون بھی نصیب ہوگا. بھائی ضد کا کیا علاج ہے؟ ایک بار بہت پہلے جب دعوت اسلامی نوی تھی تو میرے پاس ایک آدمی آیا اپنے چند مطلب عقیدت مندوں کے ساتھ, اسی طرح مذہبی حلیہ والا امامے والا, تو وہی اس نے وہ بات چیت اس سے کچھ ہوئی. تو ہر نئی چیز بدعت کا اس کو بھوت چمٹ گیا تھا بیچارے کو. تو میں نے مدینے جاؤ گے؟ ہاں. میں نے کہا ہوائی جہاز میں جاؤ گے؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا یہ ہوائی جہاز میں جانا یہ کس سے ثابت ہے؟ بھائی سفر حج سفر مدینہ تو ہوائی جہاز میں بھی تو ہو رہا ہے نا, تو یہ تو پہلے تو اونٹوں پر لوگ جاتے تھے, صحابہ کرام کے اونٹوں کے سفر تو ثابت ہے, ہوائی جہاز سے تو ثابت نہیں ہے. تو یہ بدعت ہوا یا نہیں ہوا؟ اب وہ کیا جواب دیتا؟ پھر میں نے کہا یہ جو سبز گنبد ہے یہ بھی تو نہیں تھا, بہت بعد میں یہ تو آیا, تو معاذ اللہ اس نے اس کو بھی کہہ دیا بدعت. پھر میں نے بات ختم کر دیا, تھا تب جاہل تھا, مطلب کوئی اس کو روایت یا جزئی یا کچھ بول نہیں پا رہا تھا یا بولتا نہیں تھا, بس وہ یہ میں نے کہا نا آصف چمٹ گیا تھا کوئی, مطلب وہ بدعت کا وہ ہر نئی چیز جو بس اس دور میں نہیں تھی اس کو بدعت کہتا تھا. تو یہ ہے ضد مطلب. حالانکہ یعنی کہ اتنی بدعتیں کہ ہم اب میں نے کہا اس کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے, مگر وہی مباح بدعتیں جائز بدعتیں اتنی ساری ہیں, ہم خود بدعت ہیں, اگر نئی چیز بدعت ہے تو ہم بھی نئے ہیں. یہ بریانیاں نے قورمے نے کوئی ثابت تو کرے یار کہ صحابہ کرام اس طرح کھاتے تھے, دیکھیں چڑھا کر جو ساری جھپٹ جاتے ہو خود پیٹ بھر کے کھانا بابا, حلی مطلب منہ کڑوا ہے تو بولتے ہیں شابان کا شب برات کا حلوہ حرام بدعت. تو بھائی یہ بریانی کس صحابی نے کھائی نہ واقعی میں بولتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح بریانی کھاتے ہو نا قورمے نے بریانی یہ سب بات کی ایجاد ہے مانو میری بات جاؤ کی روٹی ثابت ہے سرکار سے کھاؤ سننا تو یہ تو تمہارا پیٹ اس کو ہضم بھی نہیں کرتا تو یہ تافتہ یہ دودھ والی نان اور یہ خمیری روٹیاں یہ کہاں تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ چپاتی کھانا بھی ثابت نہیں ہے پتلی پتلی جو ہم یہ نرم نرم چپاتیاں ہڑپ کرتے ہیں نا مجھے یاد پڑتا میں نے پڑھا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی یہ شمائل رسول حضرت علامہ یوسف نبہانی قدس سرہ نورانی کی کتاب ہے اس میں بہت سنتیں بیان کی ہے مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس میں کبھی پڑھا ہے بغیر پیسے نہیں بغیر چھانے جو شریف اب بے چھنا آٹا استعمال فرمایا سرکار نے وہ بہت غذائیت ہوتی ہے اس میں تو اب یہ کہ چپاتی جو پتلے آٹے کی جو ہوتی ہے ہماری باریک پسا ہوا یہ جو میں آپ نے یہ پڑھا یہ چپاتی پڑھی نبانی صاحب کی کتاب میں پڑھا آپ یہ اب دیکھ لیجئے گا کل بتا دیجئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو گورنرز تھے ان کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ بے چھنا آٹا کھائے بے چھنا آٹا استعمال کریں جی روٹی تو یہ تو اپنے تو ہاتھوں میں اٹکتا ہے نا جو میٹھا میٹھا ہاتھ تو یہ بھی تو میٹھا ہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمایا صحابہ کرام نے جس غذا کو نوازا یہ میٹھا نہیں ہے تو کہ ہم میٹھے وہی مٹھائی یہ الگ بات ہے ہمارا نفس قبول نہیں کر رہا تو بہرحال یہ کہ یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی یہ غذائیں بے شمار ایسی ہیں جو بدعت ہیں لیکن وہ مباح بدعت ہیں ہم ان کو ناجائز یا بدعت سیئے آ تو نہیں بول سکتے کسی سنت کو مٹائے جب جا کر بدعت بنے گی نا. بابا جب یہ بدعت کے باب میں یہ نئے نئے کھانے یا ٹریول کے انداز جیسے آپ نے ہوائی جہاز کا بتایا جب یہ کہا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم بدعت نہیں کہتے جو دین میں اضافہ کر دیا گیا ہے وہ بدعت ہے آپ ہم بات اعتراض اس پر کرتے ہیں آپ جواب کھانے پینے پہ لے آتے ہیں اس سے پہلے تو دین کی ساری باتیں تو بیان کی ہیں جی قرآن کریم میں قرآن کریم میں کیا دنیاوی مثالیں نہیں ہیں سمجھانے کے لیے ہے نا کہ وہ ایک دانہ ہے تو وہ یوں کھلا تو اس کی اتنی بالیں نکلی اس سب آئے تھے مچھر کی مثال موجود مچھر کی مثال پھر وہ جانوروں کی مثال ہے تو اندھے اور لنگڑے کی مثال تو یوں بے شمار مثالیں دنیاوی قرآن کریم میں بھی دی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی دی گئی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ پھر بولتے ہیں یہ تو عقلی دلیل ہے یہ یوں بھی بولتے ہیں تو پھر میں بولتا ہوں ہم عقل والوں کو عقلی دلیل دیتے ہیں جس میں عقل نہ ہو اس سے بات کیا کرے آپ کیا دلیل ہے. بخاری شریف کا جو اختتام افتتاح اس کے جلسے اور مختلف اجتماعات کا انعقاد وہ صحابہ کے دور میں تھے نہیں سب دینی معاملہ درس تراوی صحابہ کے دور میں نہیں تھا کبھی نہیں ہوا درس تراوی اس طریقے سے آج ہر جگہ پہ درس تراوی ہو رہے ہیں اگرچہ کسی بھی انداز میں ہو رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں یہ صحابہ اکرام علی مردوان کے دور میں نہیں تھے. اس طرح کی پچاسوں مثالیں ہمارے علماء نے جو ہے وہ دی ہیں کہ جو دینی مثالیں ہیں دنیاوی مثالیں سمجھانے کے لیے ساتھ میں دینی مثالیں بھی سمجھانے کے لیے موجود ہیں. ہم نے دینی مثالیں بھی تو دی نا کافی دی میں نے پہلے یہ اسی سے آغاز ہوا ہے آپ نے پاکستان کے نعرے کے حوالے سے بھی بڑا پیارا ایک دے دیا اللہ کرے کہ یہ قلب و ذہن پر آ جائے. ہمارا ملک کا جو ہے انٹرنیشنل کوڈ ہے نا ڈبل زیرو تو ہر جگہ ملایا جاتا ہے جس باہر ملائیں گے تو ڈبل زیرو ملانا پڑے گا ڈبل زیرو کے بعد ملک کا کوڈ آتا ہے ہمارے ملک کا کوڈ بھی 92 ہے. ارے خدا 92 ہے اس کا کیا مطلب کیا نہیں یہ عوام عام حصہ ہے بھائی سب کو نہیں پتا تو پا دے ہاتھ بھی اٹھے گا اکثریت کو نہیں پتا دیکھو نا ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ 92 سے میں کیا ایسی ہے نا کہ انہوں نے 92 پہ کیا مطلب خوش ہو کے بتا 92 92 تو کیا ہو بانوے ہو تو بانوے بانوے نہیں تو یہ اس کی حکمت نہیں پتا. ہاں تو بتائیں گے نا بانوے میں. اب دعوت اسلام والے تو بتائیں گے نا بابا. نہیں بتا رہے بانوے میں خوبی کیا ہے. سب نہیں بتا رہے نہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے سب. جو ہاتھ اٹھا رہے ان کو پتا ہونا ضروری نہیں ہے. کل بھی تو 70 گز تک سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا والے صلاۃ والسلام کا قد پہنچا ہی دیا تھا نا ہاتھ اٹھانے والوں نے. تو وہاں بھی ہیں باپو کے سائے میں بھی ہاتھ اٹھانے والے ہیں. یوں ماشاء اللہ یہ نام لگا دیا کریں کسی شہر کا ہے نا تو فوراً پٹی لگا. دیکھو نا کچھ بھی یعنی اکثریت جو ہے نا یہ جنگلے سے باہر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. باپا بنگلہ دیش کے اندر ہمارے جو عاشقان رسول موجود ہیں بغدادی کابینہ کے یہ ہاتھ اٹھا رہے. یعنی اس پر ہاتھ اٹھا رہے یا خود کو دیکھنے میں مشغول ہیں؟ نہیں ایک کا تو ہاتھ ایسا لگ رہا ہے. بھائی ہاتھ کس پر اٹھا رہے ہیں؟ اسی پر اٹھا رہے ہیں کہ پتہ ہے نا بانوے کا مطلب. ابھی خود اپنی زیارت ایاز بھائی اگر پتہ ہو تو دو ہاتھ اٹھائیے گا. آئیو جس کو پتہ ہو دو ہاتھ اٹھائے اور ہلائے بھی. چل ہلا ہلا بھی لو. چلو سر ہلا رہے ٹھیک ہے. بنگلہ دیش سے پہنچتے پہنچتے سر تو ہو جائے گا نا. نہیں یہ اب ان کو پوچھے سب کو تو پتا چلے کہ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں بےچارے. یہ مطلب ہاتھ اٹھاتے لیکن سب کو صحیح جواب پتا نہیں ہوگا. پاپا صحیح جواب اشارے میں بھی تو دے سکتے ہیں بنگلہ دیش سے. ایک اشارہ بھی تو وہاں سفلے مدینہ کورس نہیں ہوگا نا ورنہ تو یوں کر لیتے ترکیب بن جاتے. آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ نہیں پہنچے اب بھی اکثریت نہیں پہنچی اب بھی. آپ پہنچ گئے نا یہ نہیں پہنچے. آپ پہنچ گئے منا پہنچ گیا کیا بتائیے. آلے بھائی بچے نے سب کو پیچھے رکھ دیا. محمد کے عدد بانوے ہیں اس مدنی منڈے کو. ماشاءاللہ اس مدنی منڈے کو یہ بچوں کی کہانیاں نور والا چہرہ اور عیدی ملے گی. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد مد دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مالا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مالا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مالا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مالا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد. یہ دنیا بھر کے جو اسلامی بھائی ہیں باب المدینہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کو اگر فون ملانا ہو نا تو ہمارا یونیورسل نمبر بھی ہے اس کو نوٹ کر لیں گے. آپ صرف یہ نمبر ملائیے مختلف نمبر ملانے کی ضرورت نہیں. یہ نمبر خود آپ کو مختلف لائنوں تک لے جائے گا. یہ یونیورسل نمبر کہلاتا ہے اور اس میں 11ویں بھی ہیں 25ویں بھی ہے 26ویں بھی ہے 92ویں بھی ہے. اور اس کو نارملی طور پر اگر جیسے کوڈ ہوتا ہے 009092 یہ تو پاکستان کا کوڈ ہو گیا 21 یہ باب المدینہ کا کوڈ ہوتا ہے. تو یہ نمبر ہے 111 یہ یونیورسل نمبر ہوتا ہے جو 111 سے شروع ہوتا ہے 111252692 صرف ایک نمبر یاد رکھیں. باب المدینہ کا کوڈ ملا لیں. صرف ایک نمبر آپ کو ملانا ہے. آپ کو 6 8 10 12 نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں اسلامی بھائی جہاں سے بھی ملائیں اگر باب المدینہ والے اگر باب المدینہ میں ملا رہے ہیں تو وہ نارمل ملا سکتے ہیں. البتہ 111252692 ٹپل بندرس کا نمبر ہوتا ہی ہے یونیورسل نمبر کا 25 26 92, یہ نمبر ملا ہی آپ کو فیضان مدینہ کا نمبر مل جائے گا. پاپا بدعت کے حوالے سے یہ جو تقسیم کی جاتی ہے دینی اور دنیاوی چیزوں کی بات آتی ہے تو یہ تقسیم کسی حدیث میں نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت کا حکم دینی چیزوں پر لگتا ہے دنیاوی چیزوں پر نہیں لگتا, وہ خود بدعت کے مرتکب ہیں. واہ, اور تو سنار کی ایک لوہار کی, ورنہ وہ اس تقسیم کی دلیل کسی حدیث سے پیش کریں, سبحان, کوئی دلیل نہیں. تو یہ خالی بولتے ہیں واقعی, کیوں قرآن و حدیث میں دنیاوی مثالیں مالا مال ہے دنیاوی مثالوں سے. ادین باپا لگے ہاتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, جسے درود پاک پڑھنے کا مسئلہ آیا اذان سے پہلے, وہ کون سے خوش نصیب مبلغ دعوت اسلامی ہیں جنہوں نے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو ایجاد کیا ہے؟ بتائیں گے دیوانے. ہاں بھائی, کس نے ایجاد کیا, کون سے مبلغ نے دعوت اسلامی کو, کون بتائے گا؟ نہیں, بہت تھوڑوں کو بتایا, بہت تھوڑے دعویٰ کر رہے ہیں ہم کو پتا. آپ کو بتائیں پتا کس دعوت اسلامی کے مبلغ نے ایجاد کیا, پتا آپ کو؟ اس کو وقف مدینہ ہونا پڑے گا جواب دینے والے کو. خالی اشارے سے ہی بتا دو کس نے. میں نے, میں نے, آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے, آپ تو مدنی معلوم ہوتے. نہیں, طالب علم میں کون سے درجے میں؟ ثالثہ. منہ آپ کون سے درجے میں پڑھتے؟ ثالثہ. ثانیہ آپ عدنان, آپ بھی فرما رہے کہ میں نے اذان سے پہلے درود شریف ایجاد کیا. اور ان کی تائید, ان تینوں کی کون کون تائید کر رہا ہے؟ مؤیدین بھی ہیں ادھر بھی, ادھر بھائی تائید قاری صاحب, ادھر تائید نہیں کر رہے, دایاں بازو خالی ہے. اچھا, یہ مدنی تائید کر رہے ہیں, مدنی ہے بلکہ مدرس ہے, تخصص کر رہے ہیں, تخصص دونوں درجے دونوں سال پورے کر لیے, پہلا پورا ہو گیا دوسرے میں آ گئے. ہمارے تخصص میں فقہ کے ایک طالب علم جو درجہ اولا پڑھ چکے ہیں وہ بھی تائید کر رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف دعوت اسلامی کے اس مبلغ نے جاری کیا ہے. اب تو یہ مولانا نے اعلان کر دیا, اب کون کون تائید کر رہا ہے؟ اللہ یہ تو نہ بولتے ہیں, ہاں یا نہ؟ ہاں. چلے ایک طالب علم اور بھی ساری لا رہا ہے, اور کوئی بھائی کوئی مدنی تائید میں میری, تاکہ یہ دوسروں کو یوں سمجھ میں آئے کون کون مدنی تائید میں کہ میں نے ایجاد کیا اذان سے پہلے. باپا ان کو بھی موقع دیں جو جہاں پہ چاہ رہے ہیں مدنی, پتا نہیں سمجھے نہیں ہوں گے, بہرحال بہت تھوڑے تائید میں کیا کریں. اب اس کا سب کو مدنی سزا دینی چاہیے. باپا بالکل, ان کو تو وقفہ مدینہ سے کم سزا ہونی بھی نہیں چاہیے. یعنی اتنا بھی معلوم نہیں ہے؟ نہیں, ایک اکثریت مبلغ دعوت اسلامی نے ایجاد کیا, اللہ اللہ, میں نے ایجاد نہیں کیا. جزاک اللہ, صحیح بات کر رہے ہیں. میں نے ایجاد کہاں کیا؟ میں نے تو جب سے آنکھ کھولی پڑوس میں وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد تھی, بادامی مسجد, وہاں درود شریف پڑھتے تھے, اور کوئی موقع موقع سے درود تاج بھی پڑھتے تھے. تو ہم نے ایجاد نہیں کیا, دعوت اسلامی نے ایجاد نہیں کیا, اور معذرت کے ساتھ سرکار اعلی حضرت نے بھی ایجاد نہیں کیا اذان سے پہلے درود شریف. درود شریف ایجاد کرنے والے بہت بڑے عاشق رسول, نام معلوم کس کو معلوم ہے؟ آپ بتائیے. نہیں, یہ صاحب حاجی مشتاق نے ایجاد کیا, اس کو پکڑ لو, گرفتار کر لو. نہیں, ہنسو مت ہنسو, آپ بتائیے. مفتی فاروق حاجی مشتاق, مجھے وہ یاد دلا دیا کہ ایک نیا نیا دیوانہ میرے پاس آتا تھا, وہ چادر رکھتا اور امامہ اور داڑھی, اور امامہ نہیں, تالی رکھ لی اس نے اور چادر میری نقالی کرتا تھا. تو ایک بار اس نے مجھے پوچھا کہ وہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رہتے کہاں ہیں؟ تو نام سنتا رہتا تھا کہاں رہتا. آپ کو پتا نا؟ چلو آپ بھلا کس کا لیتے ہیں جی؟ اویس کرنی نے. جزاک اللہ. ہاں بھائی آپ حضرت مولانا صدر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. چلیے یہ بتا دیجیے. کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ چلو بھائی یہ بھی ایک نیا فلسفہ آیا. چلو یار نہیں پتا آپ لوگوں کو, چھوڑو یار. اب مدنی سزا بھی تو نہیں بھگتتے نا. جو بھی غلط جواب دے رہے ہیں چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر. بھائی یہ سزا انڈرسٹوڈ کر دینا مدنی سزا. چلو یہ انڈرسٹوڈ. بھائی جب بھی مدنی مذاکرے میں پوچھے گئے سوال کا جو بھی غلط جواب دے گا کہ اس کی یہ مدنی سزا انڈرسٹوڈ ہے تو اس نے تین دن کے مدنی قافلے میں چاندر کو سفر کرنا ہے. چشمے والے جمیل قادری صاحب رحمت اللہ. نہیں بزرگوں کے تذکرے تو ہو رہے ہیں اس بانے. یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا یار؟ تو کہاں پہنچ گیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فاتح یہودیت. نہیں وہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں سے جنہوں نے فتح ان پر غالب آئے تھے. کہاں پہنچ گیا یار؟ صحیح کہتا ہے. پکڑ لو اس کو, پکڑ لو. صحیح کہہ رہا ہے. اندر کون کون تائید کرتا ہے؟ آپ بھی کر رہے ہیں. یہ مولانا لوگ تائید کر رہے ہیں اس کی. ادھر دایا بازو خاموش ہے, بایا بازو خاموش. آپ تائید کر رہے ہیں. ایک پیچھے آپ کے کھڑے وہ تائید کر رہے ہیں. نہیں اب یہ کہ یہ ان کی میں بھی تائید کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یعنی چھٹی یا ستی ساتویں ہجری کے یہ بادشاہ تھے حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت اللہ القوی. بڑے عاشق رسول تھے, بڑے عاشق رسول تھے. اور انہوں نے بہت خدمات ہیں ان کی. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے اذان سے پہلے درود و سلام ایجاد کیا. اذان سے پہلے بعد کا تو حدیث میں تذکرہ کہ درود شریف پڑھے اذان کے بعد اور میرے لیے شفاعت, میرے لیے وسیلہ, تو اس کے لیے شفاعت کا وعدہ ہے. اذان کے بعد کا درود شریف تو حدیث سے ثابت ہے. یہ اذان سے پہلے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت اللہ القوی. اچھا اس وقت لوگ اپنے سرداروں کے نام لیتے تھے. اچھا اچھا سبحان اللہ. درود شریف انہوں نے اس طرح جاری فرمایا کہ لوگ پہلے اپنے بادشاہوں کے اور اس طرح نام لیتے تھے اذان سے پہلے, جو کہ واقعی وہ نہیں تھی, یہ غلط تھا. یہ تو انہوں نے درود شریف رائج کر دیا. تو آج تک ان کے لیے ثواب کا انبار لگ رہا ہے انشاءاللہ, ہے نا؟ ثواب جاریہ ان کے لیے, صدقہ جاریہ کا کام کر گئی ہے. جب تک جاری رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا. کروڑ ہا کروڑ مسلمان الحمدللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اذان سے پہلے. جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ثواب کے حقدار, جو پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی ثواب کے حقدار ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. یار یہ ماشاء اللہ بہت ذہین لگتے ہیں. ہاں بھائی آپ کہاں پڑھے ہوئے ہو؟ طالب علم ہیں؟ پڑھتے ہیں کون سے درجے میں؟ اس ثانیہ نے ثالثہ ماشاء اللہ. یہ ثالثہ ثانیہ مرحبا. اس کو بھی ملے گی یا اس کو؟ یہ صراط الجنان. یہ دیوانے کو صراط الجنان. بیٹے اپنا نام اور وہ لکھ کر یہاں سے اٹھا لو گے میں نام اور فون نمبر پہلے لکھوا لوں. نہیں یہ بھی واقعی ہے, آپ پڑھتے ہیں یا کیا؟ عوام ہیں یہ, خواص ہیں. ماشاء اللہ, تو ان کو بھی یار واقعی دینی چاہیے. چلو ان کو اللہ والوں کی باتیں, اب اپنی مرضی سے جو مجھے خیرات دینی ہے آپ دے دیجیے. تیس سپٹمبر میں دیں گے انشاءاللہ, اور پڑھ کب تک لیں گے انشاءاللہ؟ سبحان, جذباتی فگر نہیں ہے, سوچ سمجھ کے فگر دیا انہوں نے. اس میں نام فون نمبر لکھ کر مناسب جگہ پر یا ہمارے پاس رکھ دیں, واپسی میں لیتے جائیے. منہ آپ نے وہ سراط الجنان اور یہ آپ کو تو بارہ ماہ دینے چاہیے, جامعات کو ویسے ہی بارہ ماہ دینے ہوتے نا, کب تک پڑھ لیں گے یہ بھی اعلان فرما دیں. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اچھا, تو یہ سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا, یہ درود پاک جاری فرمایا اذان سے قبل, تو یہ اس کو حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی نے رد المحتار میں بیان کیا, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے. انہوں نے کون سی کتاب میں تذکرہ فرمایا؟ احسن الوسائل میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بیان فرمایا. علامہ سیوطی اتنے بڑے بزرگ تھے اور ایسے جیسے تیسے عاشق رسول تھے, 75 مرتبہ بیداری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا, اور یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں. یہ اتنے پرانے بزرگ نہیں ہیں, یہ 400 سال کم و بیش, ہاں تو 911 تو تقریباً 400 ہوئے کہ نہیں, 500 ہوئے, 500 سال تقریباً ہوئے ان کو دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ الحمدللہ. اچھا, یہ اب ان اذان سے پہلے ہمارے یہاں جو چار سیغے پڑھے جاتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, یہ سیغے اس ترتیب کے ساتھ چار سیغے کس نے ترکیب دیے اور اذان سے پہلے کس نے رائج کیے, یہ جانتے نہیں جانتے؟ وہ جاری کرنے والا ابھی تک یہ الفاظ کہتے تک زندہ. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ سیغے جو ہے نا یہ ہے تو خیر وہ جنہوں نے بھی لکھے, لیکن اس کی ترکیب جو ہے یہ دینے کی سعادت, اور ان کو اذان سے پہلے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب الحمدللہ سگے مدینہ وفیانو کو حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے ثواب سے مجھے محروم نہ فرمائے. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ایک دیوانے نے چٹھی لکھ کر مجھے یاد دلایا کہ تم نے تو کہا تھا, ہاں یہ کہا تو تھا. پاپا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو موجودہ مسجد اقصا ہے وہ آپ نے بنوائی تھی، پھر جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد جہاں سے آپ براق پر دوبارہ سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے قبہ صخرہ بنوایا ہے، وہ بہت بڑا جو قبہ نظر آتا ہے، اور ساتھ میں ایک جگہ ہے جس کو قبہ محمدی کہتے ہیں، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نفل پڑی تھی، تو وہاں پر انہوں نے قبہ بنا دیا ہے، اور پکے سنی تھے، بڑے عاشق رسول، اس پہ لکھا ہوا لکھوایا انہوں نے، ابھی تک وہ جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مدنی چینل پر انہوں نے یہ سارے وہاں جا کر یہ بنائی ہے، ان کا میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ. مفتی عبد النبی ان کا نام بھی نام بھی ایسا نام ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے، کچھ سوز ہے. تو ماشاء اللہ، تو انہوں نے یہ سب وہاں جا کر بنایا، تو ہم نے یہ نظارے مدنی چینل پر کیے ہیں، تو اس طرح بڑی معلومات حاصل ہوئی ہیں الحمدللہ. تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بیت المقدس غیر مسلموں کے قبضے سے دوبارہ حاصل کیا، ہاں تو مسلمانوں ہی کا لیکن یہ چلا گیا تھا، پھر انہوں نے دوبارہ حاصل کیا الحمدللہ. اب پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے اسلام کو. اللہ سبحان اللہ، قبہ صخرہ کا بیرونی منظر. کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں آرام فرمائے. مسجد اقصا کا ذکر قرآن کریم میں، جہاں سے وہ معراج کہاں سے شروع ہوئی پتا ہے کسی کو؟ اب یار وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی، کچھ کا کچھ بول دو گے. سجاد بول دو، معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ تو میں بول ہی چکا ہوں، مسجد اقصا. تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا تک جو سفر ہوا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بس مولانا وہ تو یاد ہوا ماشاء اللہ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تو أسرى یہ سفر جو ہے نا، کہ مکہ مکرمہ سے بیت مسجد اقصا تک راتوں رات گئے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. نسقت پہ ہے اس پر قرآن ناطق. یہ اور پھر اس کے بعد اب آسمانوں کی طرف جب عروج فرمایا تو یہ معراج کے لفظی معنی معلوم. سیڑھی. اب معراج کی بھی ایک حد تھی، پھر آگے انہیں تیسرا حصہ، اس کا نام کسی کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں ٹائم لیتے ہیں، بولتے تو نہیں. اعراج سدرت المنتہا سے لا مکہ تک جو سفر ہوا وہ کہلاتا ہے اعراج. یہ لا مکہ تک کہنے کی بات ہے، لا مکہ کوئی مکان ہی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی صلی اللہ تعالی. مدنی کسوٹی مکہ، اس سے پہلے ایک مدنی التجا ہے. یا صلاح الدین ایوبی آپ کی خیر ہو. ایک مدنی التجا ارشاد. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین،

ان کو پنجابی میں بتایا تو سب مل کر گئے ہو, چند روز پہلے مل کر لائن میں لگ کے آئے تھے. آج امین کو یاد ہو آپ کو, مل کر گئے ہیں. اب پھر ان کو ہوش آ گیا لگتا ہے یا بھول گئے کہ ملے تھے, تو سب مل گئے. اس کو کوئی پنجابی میں سمجھاؤ نا, تو مل تو لیا اس دن آپ بھی تو پنجابی, بغیر کسی مطلب کارڈ کے, فارم کے, اسپیشلی ان کی, اور سب سے پہلے ملاقات میں آگے کھڑا کیا تھا ان کو, اسی لیے کہ اسی طرح انہوں نے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا تھا. فی الحال بیٹھو تو صحیح, تو کوئی آپ کو سمجھا سکے. ہاں بیٹھے یار, ذرا یوں زور سے بولے آپ, پوری پڑھ لیں گے. بارہ ماہ کا اعلان کب کریں گے؟ نہیں اس کے یعنی کہ پہلے کرنا ہوتا درس نظامی کے بعد, پھر امی بولے گی ابو بولیں گے ہم کام اکیلا, ابھی موقع اچھا ہے. نہیں آپ کو اجازت نہیں مل رہی نا, میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. سبحان اللہ, پھر تو ہاتھوں ہاتھ یہیں سے بارہ ماہ چل جانا چاہیے. چاند رات کو بارہ ماہ سفر. بابا ویسے بھی جامعہ المدینہ پر ترکیب, ہاں اگر وہ نہیں اجازت دیتے تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کا دل دکھا کر سفر کریں آپ. اب آپ کو چھوڑ ہی دیا درس نظامی کے لیے, تو امید ہے بارہ ماہ کے لیے بھی چھوڑ دیں گے. تو ویسے بھی جامعہ المدینہ کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے یہی اعلان ہوتا ہے کہ رمضان میں چونکہ اب درجہ پورا ہو گیا, سال پورا ہو گیا, تو یہ وقت ہے کہ یہ بارہ ماہ کے لیے تشریف لے جائیں, تو واپس آئیں گے تو دوبارہ سے نیا درجہ شروع آسانی سے ہو جائے گا. بیچ سال میں جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے, تو اب تو یہ موقع بھی ہے, آپ نے اپروول بھی دے دی ہے, تو یہیں سے رکھتے سفر شروع ہو جائے. نہیں یہ ماشاء اللہ بہت ذہین طالب علم ہے, اور جذباتی فگر نہیں دیا, دو ماہ چھبیس دن ہے نا, وہ چار دن میں پڑھ لوں گا, آٹھ دن میں پڑھ لوں گا, سوچ سمجھ کے. یہ اس طرح کے اس طرح میں سفر کریں گے, پھر یہ مدرس جب بنیں گے نا, تو پھر جو علماء پروڈکشن ہوگا نا اس کا, تو ہے نا بہت مدینہ مدینہ ہو جائے. بیٹے آپ تو پچیس ماہ کا کرو گھر سفر, اللہ توفیق دیتا. مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں مدنی جنہوں نے بارہ ماہ کا سفر کیا ہوتا ہے. سب دعوت اسلامی بھی تو اندر میں ہو نا یار, سب مکس چلے نا. تو آپ بیٹے کر لو, اعلان کر دو آج. آپ فون ان کو فون کروا دو نا گھر میں, فون پہ آپ کی اجازت کی ترکیب. اب فون پہ امی کو سمجھا دینا, میرا بھی بول دینا نا کہ یہ بولا اس نے, شاید ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ گھر والے سمجھ گئے ہوں. بابا ہو سکتا ہے گھر والے دیکھ بھی رہے ہوں, ابھی رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ اگر جاگ رہے ہوں گے تو. انشاءاللہ یہ جو یہ الماری ہیں, ہاں یہ کہ جو اچھا ادھر تو لائن لگتی ہے نا, ہو نہیں سکتا. یہ الماریاں بنی ہوئی ہیں, کتابیں جن کو ملی ہے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں سے لے جانا شاید ان کے لیے آسان ہو, مگر یہاں رسک ہوگا, کوئی دوسرا اٹھا کر چلتا نہ بنے. یہ بیچارے یہاں ہوتے ہیں تو چلو یہاں سے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیا ہو گیا پاپا کچھ, ہم آ رہے ہیں. اسلامی بھائی ہیں اپنے جدہ شریف کے جو آئے ہوئے ہیں, وہ فرما رہے کہ اگر زیادہ راہ کی کوئی تکلیف ہے تو میں سال بھر کا زیادہ راہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اس طرح وہ اسلامی بھائی جو بارہ ماہ یا وقف مدینہ اس طرح مدنی قافلوں میں رائے خدا میں سفر کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے یا ان کو زیادہ قافلہ دیا جا سکتا ہے؟ اور جو دے اس طرح اس کے لیے بھی کیا کوئی ثواب؟ ثواب تو ہے, مگر ڈائریکٹ دینے کی ہماری طرف سے تنظیمی طور پر اجازت نہیں. کیا طریقے کا؟ مدنی مرکز کے تھرو جو مدنی تربیت گاہ ان کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں, کیونکہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ بیپاری کھڑا ہو جائے کہ میں بارہ ماہ کے سفر کروں گا, اس سے بھی لے لیا, اس سے بھی لے لیا, اس سے بھی لے لیا, بھاگ گیا. یہ خطرہ تو رہے گا نا, کیونکہ بابا مدنی مرکز ان کو اپنے حساب سے جو بھی ضرورت ہوگی استعمال کریں. یہ دے ہے باپا ایسے بےچارے کئی درد مند اسلام میں ہوتے ہوں گے جن کا دل تو بڑا کرتا ہوگا کہ ہم سفر کر جائیں مگر بےچاروں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہوگی. باپا مدنی قافلہ مجلس کے ذمہ دار بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو اسلامی بھائی 12 ماہ سفر کرتے ہیں تقریباً 60,000 روپے 12 ماہ پر خرچ ہوتا ہے. تو وہ اسلامی بھائی اگر اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں جو خود سب 12 ماہ سفر نہیں کر سکتے تو باپا کیا وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ 12 ماہ کے مسافر اسلامی بھائی کو ہم اسپانسر کر دیں, 60,000 روپے دیں گے, وہ 12 ماہ سفر کرتے رہیں گے, 12 ماہ تک نیکیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ. 60,000 بھلے بالکل دینا چاہیے مگر یہ زکات نہ دیں, ٹھیک, بلکہ صاف پیسہ دیں اور مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیں. لیکن اس میں آپ کو یہ ضرور دینا ہوگا کہ دعوت اسلامی ہر نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں آدھا خرچہ برداشت کروں گا, آدھا خرچہ مجھے دے دو, تو اس کو پھر 60 پورے نہیں 30 اس پر خرچ کیے جائیں گے. تو زیادہ 60 بھی ایک موٹا حساب ہے, رف حساب ہے, 61 بھی ہو سکتے ہیں, 59 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اس طرح کی ترکیب بنائے کہ ہر نیک اور جائز کام کے لیے میں دیتا ہوں, لیکن میری خواہش یہ کہ یہ جو وقف مدینہ یا جو 12 ماہ کا سفر کرتا ہے یا مدنی قافلوں میں جو سفر کرتا ہے ان پر خرچ کریں. اس طرح کے جذبات کے ساتھ آپ جلدی جلدی ہمیں پیغامات دیں کہ کیا آپ اس طرح خرچہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. زکات نہ ہو ہاں. چلے اب مدنی اسلامی بھائی جو ہے وہ میسیجز اور کال کے ذریعے بھی اپنی نیتیں لکھوا سکتے ہیں. بابا جامعت المدینہ میں داخلے بھی جاری ہیں, آپ کا طلبہ سے پیار دیکھا, مدنیوں کے بارے میں آپ کا تذکرہ دیکھا, تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں جامعت المدینہ ہیں وہاں داخلے جاری ہیں. تو اگر آپ کی طرف سے یہ بھی ترغیب ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں اپنا داخلہ اپنے بچوں کا داخلہ کروا لیا جائے تو کس قدر برکتیں حاصل ہو جائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بھی دیں گے. ماشاءاللہ بھائی نیتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, چار بلکہ وہ تو بیٹھے ہوئے سب سے پہلے آفر کی تھی, چار اسلامی بھائیوں کے 12 ماہ کے اخراجات کی نیت کر لی ہمارے اسلامی بھائیوں. 60,000 کو مشکل ہے, 60,000 والوں تو ان کے تو کیا وہ یو کے والوں کے 400 پاؤنڈ بنتے ہیں. 400 پاؤنڈ صرف 400 پاؤنڈ دے دیں, امریکہ والے $600 دے دیں تو پورے سال کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ اسلام میں سفر کرتا رہے گا اور نیکیاں آپ کو بڑھا دیے باپا انہوں نے اور نیتیں ہو گئی ہیں. ابھی بہت سارے میسجز آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے 400 بولا تو 800 بیٹھے بیٹھے ہو گئے, 12ویں شریف کے 1200 بھی ہو جائے. جی جی بالکل 12ویں شریف کے 1200 پاؤنڈ ہوں گے, 3 کر دیے 1200 پاؤنڈ. تو ابھی تو باپا یو کے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کون ہمارے رہنما, محمد رسول اللہ. اب ابھی تو یو کے میں ہزاروں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, انشاءاللہ بہت سارے میسیجز آئیں گے ہمیں, کالز آئیں گی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہزاروں اسلامی بھائی اسپانسر ہوں گے اور ہم مدری قافلوں کی دھوم مچا دیں گے انشاءاللہ. جی محمد علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی بھائی مدنی کسوٹی کا اعلان ہو گیا. جی بابا, پاپا ان کی کال ملانے کی کوشش کی گئی, گھر پہ فون ابھی نہیں اٹھ رہا, انشاءاللہ سحری کے بعد ترکیب بناتے ہیں اور تایا سے رابطہ ان کے ہو گیا, ابھی بات چیت جاری ہے انشاءاللہ بتا رہے ہیں, امید ہے کہ تھوڑی دیر میں. مدنی جال میں پورا کس لو بھاگیں گے انشاءاللہ. لائیو کال میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے انشاءاللہ. آپ کے جامعت المدینہ گئے؟ اچھا ماشاء اللہ. محمد علی بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان یہ جو ابھی الحمدللہ آپ بھی ترغیب دلا رہے تھے, حاجی عبدالحبیب بھائی بھی جو ہے وہ اتیاز سے متعلق, تو یہاں الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر کئی ایسے اسلامی بھائی الحمدللہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں غربت کتنی ہے, بےچارے ایک تعداد ہے جو ہمارے پاس وہ غریبوں کی مدنی کام کے لیے آتے ہیں, 12 ماہ کے لیے بھی آ جاتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو یہ جذبہ لے کر آتے ہیں کہ ہم فیس سبیل میں آ جائیں گے, لیکن پھر ظاہر بات ہے گھر کے معاملات, گھر کے اخراجات. تو یہی عرض ہے کہ ماشاءاللہ ترغیب دلا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارے غریب بنگلہ دیش کو بھی آپ یاد فرماتے رہتے ہیں, ایسی ترکیب بن جائے کہ دنیا بھر میں بنگالی موجود ہیں دین سے محبت کرنے والے اور بھی عاشقان رسول ہیں. یہاں الحمدللہ بابا 30 دن کے اعتکاف میں بھی کئی عاشقان رسول بیٹھے ہیں, دس دن کے اعتکاف کی بھی تیاری ہے اور انشاءاللہ چاند رات کو قافلوں کی بھی ہے, اور یہاں وقف مدینہ کے لیے تو ماشاءاللہ بے شمار اسلامی بھائی آ جاتے ہیں, لیکن وہی ان کے معاشی مسائل تھے, تو اسی طرح وہ چھ ترکیب بن جائے غریب بنگالیوں کے لیے بھی تو انشاءاللہ ذرا بہت مدنی کام میں فوائد ہو جائیں گے. آئی ایکسپیکٹڈ دس کال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں تو آج اپنے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج جتنے بھی یہ تیار ہو رہے ہیں نا 12 ماہ خرچہ دینے والے, ہم سب کو بنگلہ دیش کے میرے غریب اسلامی بھائیوں کے سبحان اللہ پاکستان کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا. سبحان اللہ. ابھی تو ہند فاروقی والے بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. بنگلہ دیش بھی تو میرا ہے نا, تنظیم اعتبار سے تو چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم اس کے پاس با ہیں, سارا جہاں ہمارا. اللہ آئے ہوئے چی اتاری ہمیں اتاری, اللہ پا کر دویا ہوئے چی اتاری ہمیں اتاری, آمی رضوی آمی قادری کوکر غوثِ پاکر, آمی رضوی آمی قادری کوکر غوثِ پاکر, قادری ہمیں قادری اتاری ہمیں اتاری, اللہ پا کر دویا ہوئے چی اتاری. دیکھیں بابا بنگلہ دیش والوں سے کتنا پیار کر رہے ہیں. اب بنگلہ دیش کے اسلام بھائی کتنے مدنی قافلوں کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ علی بھائی ابھی آپ کی طرف سے میسج آنے چاہیے. عبدالحبیب بھائی فی الحال آپ ایک راؤنڈ اور بنگلہ دیش کا لگا لو تو ایک دو چار ناطے ہم کو بنگلہ دیش میں سننے کو یہاں ملیں گے بنگلہ زبان میں. ایسا تو عبدالحبیب بھائی کو بہت یاد کر رہے ہیں کہ اسلام بھائی بھی آیا ایک 12 ماہ کے خرچے کا یو کے سے. بابا مکے شریف سے بھی ایس ایم ایس آیا ہے. ماشاء اللہ 313 ایس ایم ایس آ جائے, 313 مبلغین کی ترکیب بن جائے گا, کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ عادی ہو جائیں گے. مگر وہی ہاں اسی کلی اجازت, کیونکہ اب اس میں 12 ماہ والے بھی ہوں گے, 25 ماہ والے بھی ہوں گے اور وقف مدینہ والے بھی ہوں گے. ماشاءاللہ. ہاں تو نیک کی ہر نیک اور جائز کام میں دعوت اسلامی کو خرچ کرنے کی اجازت. ویسے محمد علی بھائی لگتا یہی ہے کہ آپ کو شاید مبلغین بڑھانے پڑیں گے, ہمارے پاس شاید ان کے اسپانسر کرنے والے. یہ تو مدنی مقابلہ ہو گیا علی بھائی, دیکھیں اب دیکھتے علی بھائی آپ کتنے ہم کو مبلغین دیتے ہیں. بنگالی صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ اب یہ ترکیب بنا رہے ہیں انشاءاللہ بنگلہ دیش سے دنیا بھر میں مبلغین بھیجیں گے انشاءاللہ. اب آپ میدان میں تو طالب علم ہے فوراً بعد وہ مدنی قافلے بیرون ملک کے لیے تیار ہے الحمدللہ. الحمدللہ بہت بہت شکریہ علی بھائی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو طالب علم کو بھی اس کے گھر سے اجازت مل گئی, بارہ ماہ بھاگنے نہیں دیا نا اس کو, بس مدنی جال میں پکڑ لو, اب بھی مکر نہ جائے کہیں کس کے نہیں نا, نہیں مکریں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو ہمت دے, گھبرائیں نہیں ان شاء اللہ, بہت مزہ آئے گا آپ کو, بہت سیکھنے کو ملے گا ان شاء اللہ, عز و جل سکھانے کا بھی موقع ملے گا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب. مدنی کسوٹی. آج تو یہ ویٹرنری ڈاکٹر کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر, اور یہ ہمارے ساتھ وہ قائد آباد خوشاب جی بابا, اور وہ نواب شاہ نواب شاہ نواب شاہ نواب اور بادشاہ کیا شان ہے بابا, نواب شاہ والے آ گئے, نواب بھی سست اور شاہ بھی سست, دیکھو کیا ہوتا ہے, ان ڈاکٹر کتنے جمع کیے بھی پتہ چلے گا. اگر یہ چاہیں تو یہ دونوں ڈاکٹر دونوں طرف تیار ہو جائیں مقابلے کے لیے, اور ان کو جی ہے ڈاکٹر قائد آباد نواب شاہ یہاں اگر ڈاکٹر جمع ہیں تو وہ کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں, میدان صاف ہے, نواب اور شاہ دونوں سست, اب وہ قائد آباد تو وہ بھی ذرا قائد من لیڈر, لیڈر آباد لیڈر کیسے ہو. چلو نصیب اپنے بھائی باپا کوئی اور کوئی مطلب باپا تو اب یہاں تو بے چار آئے ہی نظر آ رہے ہیں. محسوس ہو رہے ہیں. جی باپا. باپا یہاں سے دو چار لے لیتے ہیں باپا, باقی ان سے بھی کچھ ہو جائے باپا, کوئی مدنی فیس دے دیں یہ دونوں. ان کو پہلے سے بتایا نہیں ہوگا, یہ میں بولنا بھول جاتا ہوں کہ اس طرح کم از کم ایک دن آگے مدنی مذاکرے میں بھی اعلان کر دیا گیا. اب مجھے بھی یہاں بیٹھ کر وہ پرچہ آتا تو پتا چلتا بھائی کون آ رہا ہے. اس موضوع پر باپا صبح ہی نگران کابینہ سے بات ہوئی ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے پتا چل جائے, جیسے کہ کل اگر کل شاید لنگرے رسائل والوں کا ہے جدول ہمارے پاس ہے, دل کو یوں منا لیتے ہیں کہ ایک پٹی چلا دیتے ہیں. ہاں نہیں, اعلان ہو مدنی چینل پر پہن کر رکھا ہے سب مدنی مذاکرے میں اعلان ہو کہ کل کس کا, بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ چار چار پانچ پانچ دن پہلے کا اعلان ہو تاکہ مزید جن تک اطلاع نہیں ہے ان کو اطلاع. 21 جولائی, میں ابھی یاد دہانی کروا دوں, 21 جولائی جو آنے والی ہے, آج 19 جولائی, ٹھیک ہے نا, 21 جولائی کو ہومیو ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے نا ان کا ان کی شرکت ہے مدنی مذاکروں روزہ میں. یہ بابا 21 جولائی, میرے کو ڈیٹ 21 جولائی کی ملی تھی. ابھی تک انگریز نہیں گیا یار, رمضان میں تو بھگا اس کو, روزے تو یاد رہتے ہیں. کون سا روزہ 21 جولائی کو کون سا روزہ ہوگا, پھر بھی انگلش تاریخ مجھے ایسے میں 21 جولائی کا ملا. 11 رمضان مبارک کو تھوڑا مجھے بھی وقت کا یہ نہیں. نہیں صحیح بابا, نہیں رمضان میں تو کم از کم یہ تاریخ ہے. اسی طرح ربیع النور شریف کے 12 دن تو یاد رہتے ہیں سنیوں کو, مطلب 12 تاریخ رکھے نا. نہیں دن کون سا ہوگا یہ بتائیے نا, یعنی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد, اتوار کو تراویح کے بعد, یہ 12واں روزہ ہوگا. جی جی, 12ویں شب, 12ویں شب ہوگی باپا, اتوار اور پیر کی درمیانی شب. اور کل انشاء اللہ عزوجل یعنی اتوار کو تراویح کے فوراً بعد جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں ہمارے ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں ان کی شرکت اور ان کی مجلس کی شرکت ان شاء اللہ تعالی ہوگی. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں ڈاکٹرز یا اسٹوڈینٹس یا اس شعبے سے ریلیٹڈ جو بھی افراد ہیں, میڈیکل سے ریلیٹڈ جو بھی افراد ہیں, ان سب کو جو بھی اسلامی بھائی آپ کے رابطے میں, ان سب کو مدنی مذاکرے میں لازمی طور پر شرکت کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. 10 رمضان المبارک یعنی کل کی شب مجلس لنگر رسائل, اور 11 رمضان المبارک مجلس وکلاء و جج. کب ہے وکلاء؟ یہ ہوگی 11 رمضان المبارک یعنی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب, جمعہ کو تراویح کے بعد ججیز و وکلا وغیرہ اور جو بھی ان سے ریلیٹڈ ہفتہ اور اتوار متعلقہ جو بھی شعبے ہیں, ان سب کے اسلامی بھائی جو متعلقہ ہیں, جو مجلس کے ہیں اور جو اس شعبے سے وابستہ ہیں, ان سب کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت ہے. خاص آپ سے متعلق بھی اس میں سوالات کیے جائیں گے, وکلا ججز وغیرہ اور جو اس سے متعلق جو عملہ ہوتا ہے وہ سب کے سب شرکت کرے مدنی مذاکرے میں جمعہ کو تراویح کے بعد, ہفتے کو تراویح کے بعد ان کا ہے, اور اتوار کو تراویح کے بعد یہ ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا جو ایلوپیتھک ڈاکٹر کہلاتے ہیں. یہ ایلوپیتھک میں عوام نہیں سمجھے, یہ ہومیوپیتھک میں سمجھتی ہے, یعنی وہ ڈاکٹر جو گلیوں میں اپنے کلینک ایم بی بی ایس یا جو آپریشن کرتے ہیں کٹا کٹی, زیادہ غالب اکثریت انہی کی اور علاج انہی کا چل رہا ہے. ڈاکٹروں کا میڈیکل اسٹور جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یہ انہی ایلوپیتھک والوں کے ہوتے ہیں, ہومیوپیتھک والوں کے الگ میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں. مشہور جو ہے نا ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں نا, ایم بی بی ایس ان کی ڈگری ہے یہ ایلوپیتھک والوں کی. یو کے سے ایک اور میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک مبلک کو اسپانسر کریں گے, باپا سے ہمارے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا. ماشاء اللہ. ساؤتھ افریقہ سے 12 کا ایسے میسج آیا, اسپانسر کریں گے یعنی بلوائیں گے یا یہیں دیں گے؟ یہ 12 ماہ کے اخراجات کے لیے اخراجات دے دیں گے. اچھا, اب یہاں کے ویٹرنری کیا ہوتا ہے ہری, ابھی یہیں میں سنتا رہتا ہوں تو کچھ, ویٹرنری درست کیا ہے؟ اس کا آسان بھی تو ہوگا نا بابا, ویٹنری لکھا تھا راہ بیچ میں لکھا تھا پڑھنا, ویٹنری یعنی طبیب برائے حیوانات, اور ہومیوپیتھی یہاں اگر ہیں اس طرح کے ڈاکٹر تشریف لائیں. پاپا اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں کیونکہ یہ شعبہ کئی حوالوں سے مطلب اس میں کام کا سلسلہ ہے, مرغیوں کی فیڈز جو بنائے جاتے ہیں تو اس کا بھی اس شعبے سے تعلق ہوتا ہے, تو یہاں کچھ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں تو مجلس نے زیادہ تر ترکیبیں بنائی ہیں تو باہر والوں کو یہ آپ نے طریقہ نہیں دیا, ایک بھی نہیں ان کے پاس دوا میں ڈالنے کے لیے. اور بھی بہن چلی گئی ان کے پاس, لاکھوں روپے آپ نے خرچے کیے اور ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے جن کی آج یہ ترکیب ہے مدنی مذاکرے کی. یا ان بیچاروں کو پتا نہیں ہو, میں کہا پٹی چلا کر یہ دل کو منا لیتے کہ سب کو پتا چلیا ہوا. حالانکہ مدنی مذاکرے میں جتنوں کو پتا چلتا ہے نا, دس دن پٹی چلاؤ اور ایک بار یہاں مدنی مذاکرے میں اعلان ہو جائے نا تو شاید زیادہ لوگوں کو پتا چل جائے گا. اتنے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں سائیں بھائی, لاکھوں ناظرین ہوتے ہوں گے امید ہے. چلیے تو اب یہ کہ یہاں اس شعبے والے اگر اتفاق سے خود ہی آگے پٹی پڑ گئے تو اب وہ مجلس کی سمجھ مجلس دیکھو کل بھی مجلس کو کھڑا کیا تو ایک پورا کھڑا ہوا تھا ایک فرد پوری مجلس کا, پھر کچی ہو جائے گی مجلس کو بولے ہیں باپا. تو ان کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر آگے ہیں یہ وہاں ہوگا نا اپنے مدنی تربیت گاہ پر جمع ہوں گے, اس طرف آ جائیں وہاں وہاں تشریف مدنی تربیت گاہ کا جو بورڈ ہے نا اسی طرف آ جائیں آگے. اب ان کو پوچھو ہارڈ, میرے ذہن میں تو ایک ایسا ہارڈ تھا کہ مولانا بھی آج تو چکر کھا جائے, واقعی بولتا ہوں کرشمہ ہی پہنچائے ایسا سوچا ہے جی. لیکن اب یہ تو بیچارے بے بس لوں گے, یہ کیا کیسے بتائیں گے پاپا. یہ تو پہلے پتا چل جائے گا نا کہ شخصیت ہے یا شے ہے مقام ہے. ایک مدنیوں کے ساتھ بھی کسوٹی ہونی چاہیے نا پاپا. ہم ان کو حیوانات کے تعلق سے حیوان کا چلو پوچھ لیتے ہیں, بدل دیتا ہوں کیا, اگر یہ مدنی لپیٹ میں آئے تو ان کو دیکھیں گے. مدنی بھی نہیں پہنچیں گے جو تو تخصص فی الفقہ والے شاید ملیں پاپا. مدنیوں کو یادتے کم ہیں, دو تین یادتے پاپا. ہار بھی گئے تو پاپا آپ کے ساتھ ہی ہے نا. آج بابا دو کسوٹیاں کر لیں ایک مدنیوں کے ساتھ چلے گا, کتنا کچی ہو جائے گی. تخصص بھی فقہ والے ہیں کچھ پیچھے چار پانچ پانچ اس ٹائم آگے ایک چھ دو آگے یہاں بھی آٹھ آٹھ ہو گئے ماشاء اللہ. اچھا ادھر بھی تخصص الفقہ والے عوام میں وہ پیچھے کھڑے ہوئے میں, یہ تو اور بڑھ گئے بابا. یا یہ تخصص فی الفقہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہوں کیا پتا. نہیں بابا یہ نظر آ رہے ہیں بابا. بابا اصل میں وہ جامعہ کے طلبا ماشاءاللہ تخصص اور دورے کے اتنے آئے کہ باری باری آگے آنے کی ترکیب ہے, سب کو ایک ساتھ آگے نہیں لائے اس لیے ان کی باری نہیں جگہ کی تنگی. جی جی چلیے اب تو ان کو میں نے حیوانات کے متعلق ان سے آج مدنی سبحان اللہ کسوٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا پاپا یہ تو اچھوتی مدنی کسوٹی ہے. ایمان بھائی طریقہ بیان فرمائے. یہ ہے میں نے یو ٹرن تو ان کو دے ہی دیا. کیا شان ہے بابا آپ کی ہے نا, تو یہ لے لینا چاہیے نا واپس. حیوانات کے حوالے سے ظاہر ہے اب کہہ ہی دیا ہے تو اب دو چار سوال تو اپنے ویسے ہی ان کے ایگزیکٹو ہو گئے. اب رات میں تو آپ سے رونگ نمبر نہیں لگتا پاپا, کیوں ایسا بولتے ہو؟ پانچ منٹ اوپر ہوئے آپ کی لائن ایسی ہے کہ آپ کا رونگ نمبر والا لائن ہی نہیں ہے. کیا یہ اپنے اب دیکھیں یہ کہاں تک پہنچ گیا. بول کے اب تو یہ سوال کم کر لیں پاپا. 11 سوالات ہیں آپ کے پاس, 30 سوال 25 سیکنڈ اور 12ویں سوال کے اندر آپ نے نام بیان کرنا ہے. ہر سوال جو آپ اس سے پہلے سوالات کریں گے اس میں مشاورت نہیں کر سکتے, آخری سوال کے اندر آپ مشاورت کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں. پہلا سوال کر لیجئے. نہیں میں ابھی تبدیل کرتا ہوں, میں نے جو یہ تو گنتی کے ہی نام تو مشہور ہیں زارے کے حیوانات کے, یہ وہ جمے گا نہیں, خوبصورتی نہیں رہے گی مدنی کسوٹی میں. کچھ اور لائیں بابا. کچھ اور لانا پڑے گا تو ان کا بھی دماغ کسے نا, یہ ڈاکٹر بنے تو ان کو پتا چلے کہ ان کے ہے کہ نہیں کچھ اندر مذہبی طور پر جان ہے کہ نہیں اندر. بابا ایسا لاؤ ایسا لاؤ ایسا لاؤ تو پھر ہار جائیں گے. ڈاکٹروں کا آپریشن لگ رہا ہے. میں ایسا لانے کل یعنی ایسا لانے کا سوچ کے آیا تھا کہ مفتیہ نے کرام بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک دو پلس کر دیتے نا, پھر دسویں بار آپ انگلی پکڑ کے دروازے پہ کھڑا کر دینا. تو وہی رکھوں باقی جو میں سوچ کے آیا تھا. ہاں بس کوئی عرض نہیں ہے, نہیں پہنچ سکیں گے. آپ پانچ سوال ان کو پوچھنے دیں, پانچ سوال مدنیوں کو پوچھنے دیں, پھر دیکھ لیتے ہیں دسویں سوال تک کہاں پہنچتا ہے معاملہ, کہاں تک دسویں سوال کا یہ, پھر اس کے بعد آپ کے پیر پکڑ لیں گے آخر میں. چلو جی پہلا سوال کیجیے. پاپا یہ طے ہوا کہ وہ شخصیت ہوں گی. اب وہ اب میں نے حیوان کا جو اعلان کیا تھا واپس لے لیا, اب میں نے حیوان رکھا نہیں رکھا, میں اس کو کلیئر نہیں کر رہا. سوال یہ ہو گیا کہ وہ شے ہے یا انسان ہے یا کیا ہے؟ شے تو دیکھو ہر چیز شے, انسان بھی شے جی یا نہیں ہے, ہے نا شے؟ صحیح. میرا ناقد مشورہ ہے بابا اس کو بھی ڈکلیئر نہ کیا جائے, یہ بھی سوال میں لے لیا جائے کہ جو آپ کی جو شخصیت جو بھی آپ کے ذہن میں مطلوبہ شے ہے وہ انسان ہے یا مرد ہے یا عورت ہے, اس کو بھی مطلب آپ اس کو مخفی کر دیں. کیا بالکل ابھی ہم شے پوچھا کہ انسان شے تو ہے تو کچھ بھی بات یہ آپ کی جو بھی آپ کے ذہن میں ہے مطلوب پہنچے, ہاں خود بھی خود ہی پہنچے. صاحب سوال بھی بڑھنا چاہیے نا جی, سوال نہیں تو کسوٹی ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, جو بھی چیز ہوگی وہ مشہور ہوگی. یہ میں یاد دلا دوں کہ آج سیدنا صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ذکر خیر شیطان سوز انداز میں ہوا ہے. آج شیطان ماتم کر رہا ہوگا کہ آج تو بڑے پھنسے, بڑی چوٹیں لگی ہوں اس میں. باپا کتنے سوال ہوں گے آج کی, سر پر خاک ڈال رہا ہوگا ان شاء اللہ. چلیے بھائی اللہ یا صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ اللہ جی, حضرت بلال کا ذکر خیر بھی تو ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی مطلوبہ شے انسان ہے؟ لا. یو ٹرن نہیں ہے, یہ ایک زینہ آپ نے طے کیا. دوسرے سوال کا وقت جاری ہے, بارہ سیکنڈ باقی ہیں. پانچ سیکنڈ, تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی مطلوبہ شے کیا جانوروں میں سے ہے؟ لا. دو سوال ہو چکے, تیسرے کا وقت جاری ہے. وہ شے نہ انسان ہے نہ حیوان ہے. بارہ سیکنڈ باقی آپ کے تیسرے سوال کے لیے, اپنے وقت پر بھی نظر رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ جو آپ نے شے سوچی ہے کہ وہ انسانی اعضاء سے متعلق ہے کوئی؟ لا. ڈاکٹری کی بات کریں گے, اعضاء انسانی. لیکن چوتھا سوال آ گیا, اعضاء انسانی ہو انسان ہو حیوان ہو یہ طے نہیں ہے. پندرہ سیکنڈ باقی آپ کے چوتھے سوال میں. دس سیکنڈ, سات, پانچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا آپ کی مطلوبہ شے جنات میں سے ہے؟ لا. ابھی شے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چار سوال ہو گئے, نہ انسان نہ حیوان نہ اعضا نہ جن. بابا ایک کسوٹی تو پہلے یہ متعین کرنے کے لیے نکل جائے گی شاید. پورے بھی تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. بارہ سیکنڈ باقی. غلمان بھی مخلوق ہے, تب جنات کا نام لیا جا سکتا ہے جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. پانچ دیکھ سکتا ہے ڈاکٹر لوگ ہیں جو پوچھے. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جو شے آپ نے سوچی کیا وہ نباتات میں سے ہے؟ وہ نباتات پودوں میں، نباتات میں سے، لا نباتات بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے، اعضا انسانی بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، شے ہے بھائی. 20 سیکنڈ باقی ہے. اب جمادات کا سوال آئے تو کہہ نہیں سکتے. جن بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ نے جو سوچا ہے وہ کسی جگہ کا نام ہے؟ لا وہ جگہ کا نام بھی نہیں ہے. آج تو یہ بڑے بڑے مولانا سر پکڑ لے ایسا سوچ کے آیا ہوں. پانچ سوالات ہو چکے ہیں، چھ سوال ہو چکے ہیں، ساتویں کا وقت جاری. سر پکڑنا محاورہ ہے، سوچ میں پڑ جانا کہ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان جو آپ نے سوچا ہے کیا وہ پرندوں میں سے ہے؟ لا حیوان میں سے نہیں ہے. یہ سوال ہو چکا تھا، اس کے بعد پرندے کا سوال ہوا، شاید یہ سوال آپ کا ضائع ہو گیا. زائد ہوا، زائد ہو گیا. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. میرا گھر تھوڑا سا بابا ہلا دو. سات سیکنڈ ابھی، سات ہی ہوئے، پانچ سیکنڈ ابھی. تو مخلوقات باقی نا، روحوں میں سے، غلمان میں سے، 25 سوال دے دے، ملائکہ میں سے کچھ تو پوچھے نا، کہیں پہنچے تو سی یار، کہیں مخلوقات. پاپا ایک کسوٹی تو پہنچتے پہنچتے ہوئے لگے گی پاپا، اس کے بعد دوسری پوچھنے میں لگے گی. السلام علیکم. کا بھی تو نہیں پوچھا انہوں نے، کیا پتا جمادات میں سے بھی ہو. السلام علیکم. بھی دو جمادات میں. ملائکہ. نعم. سبحان اللہ. چلیے جی، آپ آٹھ سوال میں یہاں تک تو پہنچے کہ وہ ملائکہ میں سے ہیں. آج کی مرادی شخصیت ملائکہ میں سے. اور نوے سوال میں 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی جو آپ کا امکانی چیز ہے، کیا اس کا تعلق معراج شریف سے ہے؟ معراج شریف سے؟ جی جی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا وہ مرادی شخصیت ملائکہ سے ہیں، معراج سے تعلق نہیں ہے. دسویں سوال کا وقت جاری ہے آپ کے. کرشمہ پہنچائے گا. 10 سیکنڈ باقی ہیں دسویں سوال میں آپ کے پاس وقت کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ان کا تعلق کہیں چار مقرر فرشتوں میں سے ہے یا کسی سفر سے ہے؟ ایک سوال کیجیے. چار مقرر فرشتوں سے ہے اس کا؟ ان کا تعلق چار مقرر فرشتوں میں سے کسی؟ اچھا مقرر فرشتوں کا پوچھ رہے ہیں. جی جی. لا وہ ملائکہ مقرر. یہ یو ٹرن ہے، یہ یو ٹرن ہے. لیکن آپ کے پاس آخری سوال ہے اور اس کے بعد آپ کو بتانا ہے. فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ فرشتے، کچھ کیا انسانوں سے زیادہ ان کی تعداد. 10 سیکنڈ باقی ہیں، گیارہواں سوال ہے. تین سیکنڈ باقی آپ کے پاس، آخری سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رضوان یا مالک. بابا جو آپ نے سوچا ہے کیا وہ اعمال لکھتے ہیں؟ لا وہ اعمال بھی نہیں لکھتے. کرشمہ پہنچائے گا. ملائکہ مقربین میں سے بھی نہیں ہے، وہ شخصیت ملائکہ میں سے ہے. آپ کے 11 سوال پورے ہو چکے ہیں. 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے نام بیان کرنا ہے اور اس موقع پر آپ مشاورت کر سکتے ہیں. وقت آپ کا جاری ہو چکا ہے، صرف 25 سیکنڈ آپ کے پاس. اور یہ یاد رکھیے کہ جو نام بتاتا ہے وہ مدنی فیس کے ساتھ بتاتا ہے. اب ڈاکٹر 30 دن کے مدنی قافلے دیں گے، کیا دیں گے یا آپ جانے، اور فیس لینے والا جانے، فیس دینے والا جانے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. 12 ماہ کے مسافر بننے کی بھی ان کو اجازت ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال آپ نہیں کریں گے، نام بتائیں گے اب آپ. اچھا بالکل، فیس کے ساتھ نام دینے پر آ گئے. جی بابا 11 سوال ہو گئے. یہ تو کہاں بیچارے پہنچے، ایک باقی نہیں ہے. میرے ساتھ میں تو 11 اور پٹی بھی 11 کے مطابق 11. تین سوالات بابا اجازت اور دے دیں، کیونکہ یہ تین سوالات اور اس لیے دے دیں کہ یہ چونکہ کسی چیز کو طے نہیں کیا گیا تھا نا، پہنچنے میں کچھ سوالات نکل گئے. بابا اگر یہ سوال یہ آگے دینے جائیں، آگے دے دیے، اگر ایڈیشن کا طریقہ یوں ہمارا طے ہو جائے کہ جو 11 کے بعد سوال مانگے وہ مدنی فیس دے کر سوال بڑھا لیا کرے. اس طرح کر کے کوئی سلسلہ ہو جایا کرے. ابھی تو مل گیا, ابھی مل گیا. اچھا ابھی امین بھائی تین سوال آگے کروا لیں ہم, یا وہی ہیں ابھی آپ کے پاس کچھ شعبے سے والے؟ پیارے بابا جان, ان فرشتے کا تعلق کیا جنت سے ہے؟ لا, وہ ملائکہ مقربین میں سے بھی نہیں ہے اور نام اعمال بھی نہیں لکھتے وہ فرشتے, اور ان کا تعلق جنت سے بھی نہیں ہے. بارہ سوال ہو چکے ہیں, دو سوال باقی آپ کے پاس. جہنم پر 19 فرشتے, 10 سیکنڈ باقی. 7 3 2 1 وقت گزر چکا ہے, اور آپ نے جو ایک سوال دو تین سوالات لیے تھے اس میں سے ایک کا وقت گزر گیا. آخری سوال ہے آپ کے پاس. ایسا نہیں کریں مت, اصول اور قاعدے کے مطابق آخری سوال ہے. اتنا مشکل سوال ہے, اس میں ٹائم بھی. ٹھیک ہے چلے, وہ قانون تھا, اب تعاون کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, کر کے چلو سوال کرو. ریزرو میں کر کے سوال کرو یار, پہنچ کے تو دکھاؤ یار باپا. وہ آج تو کرشمہ پہنچ جائے گا. آج آپ کی باری ہے بھائی, آپ ہٹا دو یار وقت وغیرہ, دے دیا کلی وقت دے دیا باپا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کیا وہ شخصیات دنیا میں تشریف لائی ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ دنیا میں تشریف لائی یعنی وہ انسانی روپ میں؟ قرآن پاک میں تو کئی فرشتوں کا تذکرہ تو ہے. انسانی روپ میں تشریف لائے تھے؟ انسانی روپ میں حرف مرف جی. لا, اب آپ کے پاس جو آپ نے تین زائد سوال لیے تھے اس میں آخری سوال ہے, اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو سوالات میں بھی مشاورت کی اجازت ہے. 19 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. آئیے, ہو سکتا ہے لیکن نہیں. سناٹا سا چھا رہا ہے, کوئی سوال پوچھنے والا نہیں. آپ یہ میرے کو کوئی سی پیسے سنا تو میں پھر ان کو دروازے تک پہنچانے کی کوشش کروں. ان کی آخری سوال میں ٹرائی کر رہے ہیں بغیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا وہ داروغہ جہنم ہے؟ لا. اب آپ کے تین زائد سوالات کا وقت بھی ختم ہو چکا. بابا اینڈ اچھا ہونا چاہیے. کچھ مدنی فیسوں کا یہ اعلان کرے تو میں پھر بھرپور تعاون کی کوئی ترکیب کروں. سبحان اللہ. جی اب آپ کا وہ سودا چل رہا ہے اس وقت, غیر مالی سودا چل رہا ہے اس وقت, جلدی جلدی سے اپنی مدنی فیس بتا دیں. تین دن قافلے میں. اب تو ناظرین کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی کہ اب ہونا کیا یار. بپا عوام سے انہی سوالات کے بعد ایک پوری کسوٹی اسی پر ہونی چاہیے, پہنچ جائے گی بپا آنے والے اور کوئی. یہ سوالات اور کنٹینیو 12 سوال دے دیے جائیں مدنی فیس کے ساتھ 12 ماہ کی. ہاں یہ پہنچنا شاید اہل علم جو ہے نا, یہ شاید ان کی توجہ چلی یا تو چلی جائے, لیکن ابھی تک بےچارہ یہ سوچکا کسی کو پڑھ نہیں رہا. بپا جو جامعہ والے پہلے کے تھے ہارڈ تھا ہارڈ. بپا اسی کو کنٹینیو کر کر جامعہ والوں کو اگر 10 سوال دے دیے جائے 12 ماہ والوں کے لیے. اسلام بھائی جو ہے وہ 12 ماہ تک جو ہے وہ ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. کب سے شروع کریں گے؟ کس مہینے سے؟ اسی رمضان المبارک سے. ہاتھوں ہاتھ سبحان اللہ. بپا جو ہاتھوں ہاتھ یہاں 3 دن رک جائے اس کا بھی 3 دن قافلہ ہو جائے گا. چلو یوں کر لیتے, ہاتھوں ہاتھ اگر 3 دن یہاں رک جائیں, احتکاب کر لیں اور کہیں نکلے نہیں, یہ یہی مطلب سارے ہلکے اور اٹینڈ کرتے رہے, تو یہ 3 دن کا قافلہ یوں کاؤنٹ کر لیتے ان کا, 11 بچ جائیں گے پھر. ایک چاہے ہاتھوں ہاتھ رک لیں یا ایک دو دن کے بعد آ جائیں, آخری 10 دن کا نہیں بولوں گا, 3 دن کا. آخری 10 دن میں ویسے اتنا رش ہوتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. 10 دن کے لیے, پورے 10 دن کے لیے آنا چاہے تو آ جائیں. بابا اس میں 30 دن میں بھی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ, اور دو اسلام میں نیت کر رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے پہلے پہلے 3 دن یہاں گزاریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کل آپ بولے نا 12 ماہ کے لیے 6 تیار ہوئے رکاں گے 12 ماہ تک, وہ ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر, مگر رمضان میں نہیں, رمضان میں 2 تیار ہوئے وہاں, رمضان میں ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تو یہی ہیں. تو ان کے 12 ماہ کا وہ کب سے شروع ہوگا دورانیہ؟ شوال سے, شوال المکرم. جی بابا آج کل گرا کی زیادہ ہوگی نا, اب آپ سموسے بولنا شروع کریں گے. بابا کیٹیگری تو فرشتوں کی بہت ساری ہیں لیکن یہ نام ہی دینا ہے نا, ورنہ تو جیسے فرشتوں کی کیٹیگریز تو بہت ساری ہیں. کیا پتا کیٹیگری بتانے سے بھی گزارا ہو جائے. ہاں تو میں سے جا رہے ہیں بابا کیٹیگریوں کے تو کافی سارے. بابا آپ اب انگلی بابا کچھ آپ کی طرف سے بابا میرا مشورہ یہ اب ان چھ میں سے ہی کوئی پھر جواب دے. بابا میرا مشورہ ہے کہ انگلی نہ دی جائے اور ان سے جواب لے لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے مدنی بیٹھے ہیں نا ان کو پانچ سوالات کی مہلت دے دی جائے ماشاءاللہ کہ وہ پانچ سوال میں پہنچ کے دکھائیں. اور کیونکہ تقریباً تو راستہ بہت سارا طے ہو گیا. نہیں مولانا شاید پہنچ بھی جائیں, تھوڑی سی اگر وہ جھٹکے ماریں گے نا تو شاید آ جائے گا. تو بابا وہ پانچ لے لیتے ہیں نا جو پہلے بارہ ماہ جنہوں نے نہیں کیے وہ بارہ ماہ پیش کرتے ہیں مدنی ہو تو ان کو پانچ کو لے لیتے ہیں. اس کے بعد بابا پانچ کی ترکیب. آپ نے اصل میں ہمیں جھٹکے والے بابا بننے ہی نہیں دیا کسی کو. یہ صحیح ہے کہ جو بارہ ماہ سفر نہیں کی اب تک اور بارہ ماہ کی تاریخ دیں وہ مدنی حصہ لے لیں. سبحان اللہ. اب نام پہلے باپا ہم ان سے لے لیتے ہیں جیسے آئی صاحب نے فرمایا اس کے مطابق نام دے دیں اور اس کے بعد پانچ سوالات کی ترکیب. جو اگر جواب دینا چاہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر اسلام بھائی نہیں وہ اشارے کے بعد ہوگا نا. نہیں اب وہ پھر پانچ سوالات کی طرف ہم آ جائیں پھر جواب اشارے دیں گے تو پانچ سوالات کی وہ ترکیب نہیں رہے گی. ٹھیک ہے پانچ سوالات صحیح. تو ابھی یہ مطلق بتا دیں کوئی بھی نام بتا دیں نسبت بتا دیں. پہنچے ہی نہیں نا بابا یہ تو آپ کی باری نہیں آئی نا. وہ پانچ مدنی اسلام بھائی حاجی عبد الربیع بھائی کے پاس آ جائیں. وہ کہاں میں ان کے پاس حاضر ہوں. وہیں وہیں مدنی تربیت گاہ پیچھے. ٹھیک تربیت گاہ میں حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں جو بارہ ماہ کی نیت کرتے ہیں ابھی تک سفر کیا نہیں ہے اور تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں بارہ ماہ کی. پانچ ایسے مدنی اسلام بھائی کہاں سے لائیں گے. نہیں باپا انشاءاللہ مدنی جلدی پہنچے کھڑے ہو گئے باپا اللہ ایک آگے پیچھے پیچھے حاجی امین صاحب کی طرف تاریخ بھی دینی ہے. بارہ ماہ میں مدنی آگے آگے باپا. بھائی یہ پانچوں جو مدنی جو ہوں گے نا وہ یوں ہی سوال کریں گے کہ میری یہ تاریخ ہے بارہ ماہ کی ابھی تک سفر نہیں کیا اور اب یہ تاریخ ہے. باپا ایک اور بھی آ رہے ہیں. پاپا یہ ہماری مجلس کے اسلحے میں نام ایک دینا چاہ رہے ہیں. ملہم کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوتا. ان کا تو تذکرہ بھی کبھی نہیں ہو جاتا ہے. ان کی فیس کیا ہے؟ میری مراد نام فیس تو بتا دی نا ایسا جی چھ جو ہے وہ بارہ ماہ ہر ماہ تین دن جائیں گے. آپ اچھل پڑے کہ یار اس طرف توجہ ہی نہیں گئی شاید. جی کتنے ہوئے مدنی؟ دو آئے ہیں بابا. بس بابا اگر دورے والوں کو بھی تھوڑی اجازت دے دی جائے. پھر آیا ہوئے تاریخ میں دینی ہے بیٹے بارہ ماہ ماشاء اللہ لاج رکھ لو یار ہماری مجلس کی. چار ہو گئے بابا مدنی ہے بن گئے آپ. نہیں مدنی جو بنے بن چکے ہوں. نہیں یہ یہ طریقہ نہیں مناسب نہیں ہے. بےچارے اس کی جگہ تھی وہ اٹھ کر گئے ان کا مجھے پتا ہے کہ کس طرح یہ آگے آتے ہیں مجھے پتا ہے. آگے آنا یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے. بڑی قربانی پانچ آ گئے چار آگے آنے کے لیے. بابا چار ہو گئے یہ بارہ ماہ چار یار کے پنچم کے پانچواں کوئی آئے گا. چلو یہ جو اب مرنا وہ طالب علم جو آج تیار ہوئے ان کو اپنے سبحان اللہ اعزازی طور پہ وہ جنہیں اجازت ملی ہے وہ طالب علم بھی آئے. فون پر اجازت لیے وہ طالب علم بھی پہنچ جائے. سبحان اللہ. وہ نام حاجی امین صاحب کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے نام دینا چاہ رہی ہے مجلس اور اس کے بعد ان پانچوں سے سوال. لا الہ الا اللہ. جی امین بھائی اسٹارٹ لیں. جی اب یہ تو بارہ ماہ کے لیے آ گئے نا تاریخ تاریخ کا اعلان کریں اور سوال کریں. لیکن آپ کے بھی سیکنڈ چلیں گے بھائی. اب ہونا مشکل ہی جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان شفیق الرحمان اتاری جامع المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد در حدیث شریف سے ابھی راغت ہوئی ہے. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کیا ان ملائکہ کا تعلق قبر سے ہے؟ لا ہو چکا تھا اب تو ایسے میں تو واسطے دیے جا رہے ہیں, باپا کو واسطہ دیں, کوئی ہینٹ دے دیں, کوئی اشارہ دے دیں. ابھی چار سوال تو نہیں, میسج والے کا میسج پہنچا رہا ہوں میں. تو دوسرے سوال کا وقت جاری ہے, 12 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. اب مثلا دل پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی نام ہے؟ ہم اگر آپ تو مشہور رکھتے ہیں نا, 3 سیکنڈ یعنی ہمارے دل پر جو وہ مشہور نہیں ہے. کیا بات, چلیے بھائی. ویسے وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے دوسرے سوال کا, تھوڑا تیز گاڑی چلائیے. حامل عرش بھی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. روزہ رسول پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جان, محمد زاہد رشید اتاری, تخصص الفقہ سال اول, مرکز اولیاء جوہر ٹاؤن. پہلے پاپا جان, جو آپ کے ذہن میں جو فرشتہ ہے ان کا تعلق مادر رحم میں جو رزق لکھتے ہیں ان کے متعلق ہے؟ لا, دو لا ہو چکے, 5 میں سے 3 سوال باقی ہیں اور تیسرے کا وقت اس وقت جاری ہے. آپ کے پاس ان 5 سوالات میں مشاورت کی بھی اجازت نہیں ہے. 18 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. اپنی 12 ماہ کی تاریخ بھی بتائیے گا, بھولیے گا نہیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں. ہمارے مولانا بھی چکر میں پہنچ نہیں پا رہے. 3 سیکنڈ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے تو دے تو داری ہے. اب لوگ تو کچھ نہیں بولتے, یہ بےچارے کوششیں تو کر رہے ہیں پہنچنے کی. جی محمد مبین اتاری. ترے باپا جان, کیا اس فرشتے کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری مرادی شے وہ نہیں ہے. لا, یوں تو ہر فرشتے کا تعلق ہے سرکار سے. بے شک 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 3 مدنیوں کو لا ہو چکا ہے. تاریخ ان کی 12 ماہ کی شاید سب نے بیان نہیں کی ہے. اب چوتھے اسلام پر اپنی تاریخ بھی بیان کر دیجئے گا اور آپ کا وقت اس وقت جاری ہے. اگر ان میں سے 25 ماہ والا بنتا ہو تو پھر میں دروازے تک کوئی پہنچانے کی کوشش کروں. باپا, ان 5 کے بعد ہو سکتا ہے ہم اور بھی شخصیات کو لینا, ان سے بڑی شخصیات بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. ہم چلا دے رہے جب تک کوئی پہنچ نہ جاوے ہیں. 5 سیکنڈ باقی ہے بھائی. وقت ویسے پورا ہو گیا آپ کے چوتھے سوال کا اور حامل نے عرش بھی تو ہے یار. پاپا جہنم کے 19 فرشتے موکل ہے. بالکل ٹھس ہو گئے. پاپا مدنی بھی ہمت نہیں کر رہے اس وقت. چوتھا سوال کا وقت چلا گیا ہے, لیکن وہ جو اسلام پر آئے تھے وہ اپنی تاریخ کا اعلان کر دیں. سوال کا آپ کا وقت جا چکا ہے. چوتھے جو بھی اسلام آئیں گے وہ اپنی تاریخ کا اعلان کریں. سوال کا وقت جا چکا ہے. یا پاپا مجھے ایسا, پاپا کچھ ہر ایک پر روزانہ باری باری 10 فرشتے صبح شام, 20 فرشتے ہر ایک پر, مطلب اس میں محافظ فرشتے وغیرہ سب آ گئے اس میں. 20 ڈیلی ہر شخص پر. ان کی تعداد فرشتوں کی بہت زیادہ ہے انسان کے مقابلے میں. بپا لگتا نہیں اب یہ آنکھوں پر بھی فرشت, بلاؤں سے, سانپ بچھوؤں سے بچانے والے بھی فرشت ہیں انسان. 5ویں سوال کا وقت جاری ہے. 18 سیکنڈ باقی. عذاب دینے والے زبانی یا فرشت ہے قرآن میں جن کا تذکرہ ہے. 9 سیکنڈ. چلیے دیکھیں کہاں پہنچتے. 7 سیکنڈ باقی. 5 3 ہتھیار ڈال رہے ہیں گلی میں کھڑے ہیں سب. بپا نظر کرم فرما. جنہوں نے جواب نہیں, ان کو مدنی سزا بھی دینی چاہیے. کھڑے تو ہو گئے, جوش میں آ گیا. بپا وہ تو 12 ماہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا بپا, کہ ہم 12 ماہ تاریخ دے رہے ہیں. آ گئے یہ باپا یہ پانچ بھی نہیں ہو سکے, اب کیا کرنا ہے؟ اب جن کو زلفے جن کی نہیں ہیں مولاناؤں میں سے, یہ زلفوں زلفے رکھنے کی مدنی فیس یا مدنی سزا قبول فرمائے بھائی, ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ڈاکٹر صاحبان میں جن کی داڑھی نہیں ہے وہ آج سے اس سے داڑھی منڈانے سے توبہ فرما لے, اور ایک مٹھی داڑھی سجانے کی مدنی سزا مدنی سزا مدنی توحفہ قبول فرمائے. جن کی ایک مٹھی سے کم ہے وہ بھی توبہ کر کے ایک مٹھی پوری سجانے کی نیت فرما لے اگر کوئی ایسا ہے تو ان میں سے. یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ سزائیں قبول کی, کہ آپ مدنی چینل میں دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں دیکھے جا رہے ہیں, آپ کے گھر والے بھی دیکھ کر شاید خوش ہو رہے ہوں گے آپ کو. ماشاءاللہ دو ایسے اسلام میں انہوں نے نیت کا اظہار کرے, زلفوں کی یا داڑھی شریف کی؟ ماشاءاللہ. اچھا یہ چھوٹی ہے تو بڑی کر رہے ہیں جی, یہ توبہ بھی کرنی ہے جی, اور ایک رکھنے کی نیت کرے وہاں الحمد للہ پوری ایک مٹھی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ مولانا اب ان کو ایک سزا تو انڈر اسٹوڈینٹ نگرانی شورا نے اعلان کیا, چاند رات تو سفر تو کرنا ہی ہے, جب مدنی سزا کا اعلان ہوا تو چاند رات تو آئی گئی اس میں مدنی قافلے کی. اب مدنی تربیت گاہ کی سواب عید پر ہے کہ وہ عید کے دن بھیجے یا رات کو بھیجے, یہیں رہنا ہے اس فیضان مدینہ, چاند رات کو جانا نہیں ہے. اس مدنی کسوٹی کے ویسے 18 سوال یعنی 18 سوالات میں سے دو کو اگر جو انہوں نے سوال نہیں کیے تو نکالیں, 16 سوالات ہو چکے ہیں, اب آگے کیا کرنا ہے باپا؟ کیا آپ میں عرض کرو تو میں کچھ دروازے تک پہنچانے کی ترکیب کروں؟ بھائی چوتھے سوال کے بعد باپا اب بھی کیا سوال باقی ہے؟ نہیں باپا انہوں نے دو سوال سوال ختم ہو گئے, اقسام بیان ہو گئی ہیں, سوال ختم, توجہ نہیں جا رہی. اب یہ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں, سوالات کا ذخیرہ ختم ہو گیا. السوال مفتاح العلم, السوال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے, اور یہ علم والے اب سوال کرنے سے بھی باپا ہم قدموں تک پہنچ گئے. باپا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو سیدھی جانب ہیں سبحان اللہ ایک سوال کیا جائے, یہ بےچارے کبھی سے مجھے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا, بےچارا بتا ہی رہے بتا ہی رہے, ان کو بھی سب کو مطلب وہ لا لا لا استراب ہے. نہیں آج پہنچنا نات کون لگا لیے ایسے ساؤتھ افریقہ کے جانے کے دیکھ بھی ان میں استراب کسی نے ظاہر نہیں, آج پہنچنا مشکل یہ ہے وہ ہے بابا, یہ نیچے بیٹھے وہ مسترب ہے ہمارا یہاں اتنا ارشاد فرما دیں, وہ جماعت ہے یا واحد ہے؟ یعنی یہ بابا سوالات ہو گئے, یہ تو دروازے تک لے جانے والی ترکیب. سبحان اللہ نہیں بابا سوالات کے لیے تیار ہو گئے, بابا بابا تیار ہے, اب سیدھے ہاتھ والے خود ہی آ گئے نا, خود آ گئے بابا. سوال کیا یہ بابا, سوال کر لیا بابا, یہ ایک نہیں کیا, یہ دو سوال کیا, فرشتوں کی جماعت ہے وہ نہیں, کیا وہ فرشتوں کی جماعت ہے؟ ایک سوال ہو گیا یہ جی بابا, پوچھ لیا انہوں نے, کیا وہ فرشتوں کی جماعت ہے؟ لا لا ابھی بھی لا چل رہا ہے, میں طے ہوا نا اس میں چلے آج چلے, اب اس کے بعد فرشتے ہیں یہ طے ہو گیا, بھلے اس کے لیے ہمارے 17 سوال چلے رہے ہو, ان کے بعد والے بھی لانا چاہ رہے ہیں 9 میں. نہیں نہیں اب تو آگے آگے اور پیچھے پیچھے سب اسلائی بھائی, ارے اچھل پڑو گے یار, ابھی تک پہنچ ہی نہیں رہے, اہلے علم ہر صورت میں ان کو جانتے ہوں گے, بولوں گا بلکہ کئی اسلامی بھائی سمجھتے ہوں گے اپنے ہاتھ ہلاتے رہو یار, بتا دے پٹانگ جواب ہے آپ لوگ. میں کتنے سوال کہہ رہے ہیں حافظ صاحب؟ میں ایک پوچھنا چاہوں گا کہ وہ نام سے مشہور ہیں اپنے ساؤتھ افریقہ کے, نام سے مشہور ہیں کیا ان کا نام ہے؟ جی ان کا نام, کیا ان کا نام ہے؟ کیا وہ نعم؟ سبحان اللہ دو نعم نہیں نہیں ایک تو خیر انہوں نے متعین کیا اور دوسرا نعم مل گیا ہے, اب آگے بھی ہمارے پاس اسلام بھائی موجود ہیں. مگر یہ کیا ہو, ان کو تو ایک سوال ملا بھائی, دو کر ڈالے باپا, خصوصی اسلام مطلب شفقت ہے ان کو بھی, خصوصی مدنی فیس گرفتار کروانے باپا ان کو ہیں سنگل. چلے یہ تو ایک جگہ پہنچے, اور دوسرا یہ کہ نام سے مشہور ہیں, یہ بھی حافظ صاحب نے آسانی کروا دی ہے. اب یہ کہ اتنے مشہور ہونا کہ ہر خاص و عام کو پتا ہو وہ مشکل دعویٰ نہیں ہے, لیکن آگے والوں کو موقع دے دیا نا, پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. جو بیانات سنتے ہیں مطالعے کرتے ہیں دینی کتابوں کے, اللہ کرے گا تو وہ بھی پہنچ جائیں گے, یعنی ان کو پتا ہوگا یہ. آگے آپ کے جو باقی اسلام آباد پر موجود ہیں ان کے لیے اب ہم کیا اوقات کار چلائیں یا بغیر اوقات کار کے سوال کرنا پسند کریں گے؟ اب تو بہت ہوگی، اب تو شاید کسی کے منہ سے نکلے ہی کہ یہ میں نام بول دوں. جی کیا وہ زمین پر ہیں؟ کیا وہ زمین پر ہیں؟ یہ ہو چکا ہے مالک والا. کیا وہ زمین پر ہیں؟ لا مگر مشہور ہے وہ زمین پر نہیں ہے، آس میں مشہور ہے. اور ایک فرشتے ہیں نام سے مشہور ہیں، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب میں دروازہ تک بڑھوں، سبحان اللہ، ان کا ذکر خیر قرآن کریم میں ہے ماشاء اللہ. اب تو پہنچنا ہی چاہیے، جو میرا گمان غالب ہے کہ ان کا نام مبارک قرآن کریم میں ہے. ایک اور بتائیے آپ، پہلے فیس کا اعلان کیجئے. بار بار ہاتھ اٹھا رہے، بھلے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے لیکن شاید ٹوپی آ گئی، امامہ بھی آنا چاہیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ تو شیطان نے دیکھا تھا نا، نعوذ باللہ. شیطان ہماری شخصیت تھوڑی ہے. نہیں نہیں بیٹے، یہ نہ یہ فرشتہ تھا، یہ تو جن تھا. اب آپ مدنی سزا اس کو کڑی دینی چاہیے، کڑی مدنی سزا. بابا یہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سخت مدنی سزا. نہیں اس کو تو مدنی تربیت گاہ سے مدنی ڈوری سے باندھ دینا چاہیے، وقف مدینہ. سبحان اللہ، اپنی مرضی سے کوئی سزا تجویز کر لیں. اور اچھا یہ، اور پھر چاند رات تو ہے نا، بارہ دن چاند رات، زلفے بھی. اور اب مدنی ہولی آ جائے، آ گیا سپاہی، آ گیا مدنی سپاہی. سبحان اللہ، پاپا یہ کیسی خوبصورت سزا ہے کہ مجرم خود ہی اعلان کرتا ہے. ماشاء اللہ. سلمان بیٹھ کے، ان کا ذکر قرآن شریف میں، ٹھیک ہے. میرا گمان غالب ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم. کوئی اور باپا، باپا یہ تو محلے میں پہنچ گئے. کوئی ایک اشارہ دے دے اس کے بعد جو بھی بتا نام میرے ذہن میں، لیکن اب وہ پتہ نہیں اس سے مراد یہ وہی ہیں یا نہیں. غالب گمان ہے کہ وہی. باپا کچھ اور. باپا آج تراوی میں کچھ ہوا تھا، تراوی کے شاید دوران ہوا تھا یا تراوی کے، ہاں میرا خیال تراوی میں کچھ ہوا تھا. اس کا تعلق کچھ آگے پیچھے جا کے جڑتا ہے. اب تو پہنچو یار، اب تو آج کچھ تراوی، اب تو کہیں تو پہنچو یار. کیا ہوا تھا آج تراوی میں؟ قرآن کریم پڑھا گیا تھا، پڑھا گیا تھا. ہاں بھائی اب تو پہنچو، اب تو پہنچ گیا میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے آپ 25 ماہ کا مطلب تو مدنی ہتھکڑیاں بھی ڈالنی چاہیے. پہنچے ہی نہیں تم لوگ یار، تو دروازہ تک پہنچا دیا نا. اب تو نہیں پوچھا جی، آپ نے کچھ الفاظ بولے تھے وہ صحیح تھے جو میرے کان سے آئے. بھائی نہیں پہنچے تو نہیں بتاتے اپنے کو. چلیں بھائی بتائیں نام. چلیے بھائی 25 ماہ 63 ماہ وقت مدینہ کو اعلان کرو یار، یہ بتاؤ بھائی کچھ تو اعلان کریں بھائی. آپ 12 ماہ، وہ تو اسی مدنی فیس پر تو آپ تشریف لائیں، کچھ بڑھائیں گے تو ہوگا نا یار. غلط بتایا تو آپ کی خیر ہے. باپا کیا کریں یہ کچھ اور. باپا اگر یہ 25 ماہ نہیں 12 ماہ کے ساتھ کچھ اور دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ 12 ماہ آنے کے بعد تخصص. کیا کریں گے؟ تخصص. یہ دورے کے سارے وہ تو آپ کا طے ہوگا نا، پہلے سے کرنا ہی ہے کچھ. 12 ماہ کے بعد. 12 ماہ کے بعد ٹھیک ہے، وہ تو آپ دے ہی چکے ہیں 12 ماہ. کچھ اور اس پہ ایڈیشن، کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان یا کوئی ایسا اعلان کر دے. رعایت ہو رہی ہے بھائی. چلا باپا، دو درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان. ماشاءاللہ. آخو جی سبحان اللہ. اپنا نام بتائیں. کیوں آپ بتائیں, نام بتا دیں. پاپا کیا وہ فرشتے بارش برسانے پہ مقرر؟ لا, آج بارش ضرور ہوئی تھی لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے بارش پر ان کی بارش کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہو تو مجھے کنفرم, وہ پھر کھل جائے گا جو میں شاید کہ بارش پر ہے کہ نہیں ہے. جب وہ ان کا ذکر خیر تخصیص کے ساتھ آئے گا صراحتن. پاپا لگتا ہے کہ سب کچھ ہی ڈال دیا, ہتھیار وغیرہ سب کچھ, اب کیا کریں پاپا؟ کوئی گلی, کوئی گھر, محلے سے تھوڑا پاپا آگے لے کر چلیں پاپا. پاپا سب تجسس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تعلق زمین سے عروج کرنے کے بعد ہے. چلیے اب تو پہنچو یار. سدرت المنتا کے بعد ہے نا, سدرت المنتا کے پہلے. ہاں سدرت المنتا کے بعد ہے نا رف رف بعد, پھر اس کے بعد رف رف کے بغیر نہیں. وہ فرشتہ نہیں تھا, گاڑی ایک سواری تھی. ایزاق نہ ہوئے نہیں, یہ بھی ایزا نہیں. یہ انداز ہے نا, یہ ایزا دینے والا, معافی مانگنی پڑے گی. تو بچے کو تو چل جائے گا لیکن بڑا جو ہوتا ہے نا ایک اس کی اپنی ترکیب ہوتی ہے. انزل الناس منازلہم. باپا پہنچے, باپا کچھ اور کر دیں باپا. باپا جی, باپا اور کچھ چاہیے ہمیں. باپا بچے پوچھی بھی آئیے, آئے تلاش دی ہے لکھے وہ آئے جو حصہ سنا ہے. اب وہ آیت پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو, کیونکہ بابا اب تو یہ بھی مدنی کسوٹی کا حصہ بن گئے تھے سوال کر کے, سب جواب یہی دیں. تیرہویں میں اللہ اللہ اللہ اللہ, یہ تو میری بھی توجہ نہیں تھی. اب تو میرا خیال ہے دروازہ کھول دو. اس مبارک فرشتے کے نام پر پوری سورت ہے قرآنی. اب تو پہنچے ہی پہنچے. سورتیں کتنی ہے بتائے قرآن کریم میں, کس کو یاد ہے؟ آپ کو تو پتا ہے. پیچھے والے بھی لوگ ہوائی فائر کریں گے, اندھیرے میں تیر برسائیں گے, اندر والے تو بتا دیں گے شاید. کتنی صورتیں سجاد, چلو سجاد صورتیں کتنی ہیں قرآن کریم میں؟ ہاں ماشاء اللہ 114 صورتیں ہیں. اب دیکھو کون سی صورت پر آپ رکتے ہیں, آپ بتانے کی اجازت نہیں ہے. ماشاء اللہ. چلو مولانا لوگ اتنا تو پتا ہے نا کہ 114 صورتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں, 540 رکوع ہیں قرآن کریم کے. اب بتاؤ کون سی سورت 540 ہے نا, رکوع بھول جاؤ سورت. ہاں یہ تو میں نے 114 بتائی, 540 رکوع, 6666 آئٹم. ماما لگے لگ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بھائی یہ مولانا کے چکر میں ایک غیر مولانا نے تبدیل کا نام صحیح دے دیا, یہ بتا رہے ہیں. یہ بولا میں خود کنفیوز تھا کہ یہ نام ہو سکتا ہے کہ نہیں. بابا نام بتانے کی اجازت, بارش کا نہیں بجلی نے کڑک کڑاک تھے نا چادو وہ حیرت کٹو گے پاپا نام بتانے کی اجازت ان کو ہاں مدنی فیس کے اعلان کے ساتھ دیکھو آج جیسی کسوٹی ویسی مدنی فیس کسوٹی کیا آج تو زوردار کسوٹا ہے سب کی حالتیں خراب ہو گئی ہیں آپ تو پہنچ جائیں گے یہ ہاں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ شاید بتا دیں گے ہاں بھائی فیضان مدینہ کے امام صاحب بابا چشتی میں آ گیا ہے نام دیکھ لے تیار ہے مدنی نے دے دیا مدنی ناتھ خان نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان نے کوئی ان سے اعلان لو مولانا ہو سیا جی انشاءاللہ پیارے بابا جان انشاءاللہ زلفوں کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ عزوجل باقاعدہ طور پر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان انشاءاللہ پڑھاؤں گا ڈیلی پڑھائیں گے انشاءاللہ ہفتے میں ایک آدھ چھٹی ہوتی ہے اجتماع والے دن انشاءاللہ پیارے بابا جان سورت رعد اور یہ گرج پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ ہیں کیا ان فرشتوں کا نام کیا ہے فرشتوں کا فرشتے کا رعد جواب درست ہے یا الہی جو دعا میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعا لے کہ میں تجھ سے کروں قدرتیوں کے لب سے آمیرا بنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے آمیرا بنا کا ساتھ یہ نام کافی دیر پہلے مجھے میسج پر ہند کے ہمارے سورت کے اسلام پہ انہوں نے بھی بھیج دیا تھا ماشاء جی اس وقت وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی مدنی فیس بھی بھیجی ہے صرف نام بھیجا تھا میں نے ان کا نام ابھی تک نہیں لیا باپا کی بارگاہ میں چلے وہ مدنی فیس بھیج دیں تو باپا کی بارگاہ میں نام بھی لے لیں گے پارہ تیرہ سورۃ الرعد آیت نمبر تیرہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور گرج اسے سراہتی یعنی خدا کی تعریف کرتی وہی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اس سے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے اور اس کی پکڑ سخت ہے اب اس آئے کے کئی حصے ہیں خزان العرفان میں اس کی پاکی بولتی ہے اور گرج اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے کہ تحت لکھا گرج یعنی بادل سے جو آواز ہوتی ہے اس کی تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے یعنی گرج کے معنی ہے بادل سے جو آواز ہوتی ہے اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص یعنی عیب سے منزہ یعنی پاک کے وجود کی دلیل ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ تسبیح راگ سے وہ مراد ہے کہ اس کی آواز کو سن کر اللہ عز و جل کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں. بعض مفسرین کا قول ہے کہ راگ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے اس کو چلاتا ہے. تو راگ کے بارے میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح لکھا کہ یہ چھوٹے قد کا فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اور یہ بادلوں کو چلانے کے لیے جب کوڑا مارتا ہے تو وہ گرج چمک بجلی یہ ہوتی ہے. تو آج ہماری مرادی شہر حضرت سیدنا راعد علیہ الصلاۃ والسلام تھے. فرشتہ تو معصوم ہی ہے وہ سب پر سلام ہو. تو یہ بتائیے کہ یہ غیر مشہور تو نہیں اہل علم کے لیے؟ عوام کا بھی نہیں کہتا مطالعہ جن کا ہوگا کنہوں نے رات کا نام سنا تھا آج سے پہلے؟ ماشاءاللہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ, مگر اکثریت کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. تو چلیے آج معلومات میں اضافہ ہو گیا کہ جو بادل گرجتے نا گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑا, تو یہ سائنس جو بھی کہے سائنس تو یہ بادل ٹکراتے تو آواز پیدا ہوتی ہے بجلی ہوتی ہے, سائنس یہ کہتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے راعد نامی چھوٹے قد کا, وہ کوڑا مار کر چلاتا ہے, تو جب کوڑا مارتا ہے جب جب تو یہ گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا یہ جو ہمارے مجلس ہومیوپیتھک ہے اس کی طرف سے یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ تقریباً 231 مقامات پر اس مجلس کے تحت اجتماعی طور پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھا گیا ہے. ماشاءاللہ کل انشاءاللہ عزوجل مجلس لنگر رسائل کا مدنی مذاکرہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی دین. انشاءاللہ عزوجل آج حلقہ نمبر 36 سے لے کر 40 تک کے اسلام بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. حلقہ نمبر 36 سے 40 تک کے اسلام بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے, اور ان میں وہ اسلام بھائی جو اپنے سروں پر مستقل امامہ شریف سجانا چاہتے ہیں وہ باہر امامہ شریف جو خریدیں گے اس میں اس بات کی ضرور احتیاط کریں کہ امامہ جو ہے وہ ہلکے سبز رنگ کا ہونا چاہیے. اگر یہ گہرا رنگ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو واپس بھیجا جائے، لہذا امامہ شریف خریدتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ امیر علیہ سنت ہلکے سبز رنگ کا امامہ شریف جو ہے وہ اپنے سر پر سجانا پسند فرماتے ہیں، اور جو نیا امامہ شریف لائیں گے تو اس کی تھیلی ضائع نہ کیجیے گا، اس لیے کہ تھیلی آپ کو یہاں جمع کرانی پڑے گی، تو نیا امامہ شریف لے کر آ جائیں، 36 نمبر سے لے کر 40 نمبر تک کے حلقے کے اسلام بھائی انشاءاللہ عزوجل آج امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. حلقہ نمبر 51 سے 55 تک کے اسلامی بھائی انشاءاللہ یہاں پر امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے، حلقہ نمبر 51 سے 55 تک کے اسلام بھائی سحری کی سعادت حاصل کریں گے، اور بھی جو حلقے کے اسلام بھائی ہیں وہ یہیں رک جائیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بھی سحری کا انتظام یہیں پر کر دیا جائے گا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں، غوثِ اعظم امام تو قابن و قاب، غوثِ اعظم امام تو قابن و قاب، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کو ابھی دکھایا تھا میں نے آپ نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، مدنی پر نقطہ نہیں دعوت وہاں نہیں ہے. اور بھی غور کر لیں کہ غلطی ہو رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرب یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.